الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. سورة الكهف کی اول شبهات اصحاب کهف په حق کې و دغی پوجوان دی خلق گمراه کی دو او غیلے سڈیر اختیارات ورکڑیو دغی پنم بے خپل نظر و نیاز کاو او بیاد نبی علیہ السلام نا دا سوال او تپوس پا دی طریقہ کڑیو چته څه خبري چې اصحاب کهف له خدای کوم اختیارات ورکړیو ته نه مانی کنه پیغمبر ته وی چې ته وی چې اولیا سره نشي کولی د اصحاب کهف چیو دا اولیا او کنه او دی به څومره اختیارات دنیا کې څومره کارونه خلق له کول ناغلی از پیغور پر شکل باندی ویلیو چگور تاولیاء نمانی اصحاب کهف هم نمانی تاغی خودیر لوی اختیاراتو پا دنیا کی او خلقو کارونے کولا او خلقو بولا نظر و نیاز کوا نا قرآن کی ذکر داغی وضاحت راغی اویوی چه خلق کما قصہ کئی نا دروغ دی الله وی زده تداغی بیان کوما اغا بیان کی اغی کی شک نئی اغا بیان کی اغا حقی اغا بیان کی اغا دا اللہ طرف نئی بندیان نئی جوڑ کرے تک جدا اللہ طرف نا نئی یو قصا نا طول دا غلطو خطایو نا ڈکی خوا اچکم قصہ واقعا قرآن کی راغلی صحیح حدیث کی راغلی اگا بالکل صفا و ستری نحن نقص علیکا نبأهم بالحق منگا بیانو پتا باندی خبر ددی اصحاب کهفو بالحق پورا پورا اول نتر آخر پوری یا بالحق دیده پار چه حق کارشی خلقو تا خلقو خداغی پا حق کی نور سو کسی جوڑی کلی فتابان دی دا بیان کو ما دا پار دی اظہار دا حق قرآن راغلیم دا دیده پار دی چه خلقو تا حق کارکی انهم فتية آمنوا بربهم دا یوسو زوانانو په خپل وخت کې فتا زوان توي کنه بیا ساجي کوي وكل طريق اتاه الفتى وكل طريق اتاه الفتى على قدر الرجل فيه الخطى يبقى كما لار باندې چې ځوان لار کنه وكل طريق اتاه الفتى چې ځوان پلار علا قدر الرجل فيه الخطا ناغه د خپو په اندازه باندې په غلار کې نخې جوړې شي کنه. مطلب دا و چې دنیا کې یو بندا صحیح ژوند تیر کړو د حق پرسته او د توحید نو داغه نه پس داغه ډېرې نخې پاتې شي. چې خلق بیا دا غینا معلومات کوي که نخوا نو فتح اصل کوي ځوان ته او قرطبی ذکر کوي چې هر زمانه کې مؤمنان او حق پرستو اغا زوانان ابن کثیر وی المؤمنون فی کل عصر فتیتن. هر زمانه کی جو صحیح مؤمنان وکنا نا ټول دغه کشران زوانان ظلمی دا خلق او په دې دور کیوم دا مسله چې خوره شوې ده در طالبان نه خوره شوې ده او طالبان خو ځانانی کنه ظلمی کنه الله یې سابقه هم دا سيو ښا آمنو بربهم دی ایمان راوړ او په خپل رب باندې د مخلوق نه نظر اوچت شویو په الله باندې نظر واقع شویو چې دا زموږه اسمانونه دا ارزو جزی دا دا اللہ دی دا مخلوق پدی کسی اختیار نشتا ارزو مرا پا دنیا کی چه عبادتو ندی تعظیمو ندی آجزی دا تواضع دا دا دا رب سر لائق دا دا وداغ کی گی دا مخلوق بن کی گی دیت ایمان ویلشی پا رب چه دا اول مقام دا دمر رب پی جندلیو خواه وزدناهم هدا اللهم ولا ترقي ورکلا نورم پدی علم او پدی بصیرت کې نورم ولدا علم زیات کو په الله باندې الله خپل طرف نار سچو د دوه مرتبه ذکر شو یوتا انابت وی بل ته هدایت وی وقتی آمنو ذکر کو دا دی نابت مقام تی اللہ تا رجوع کل اور پسی بیا ہدایتی چو زدناهم هدا بیا اور پسی استقامت اور ربط القلب دائی سلور مرتبی دا حق پرستو انابت و ہدایت و استقامت اور ربط القلب وربطنا على قلوبهم الله يمون غداغي زړونه مضبوط کړل زړونه ملک لک کړل رب تم را واستو داغي پزړونه باندې نو پزړ کې چې سما مولي غونتي تردد او تزلزلي ناتین ختم شي زړه بالکل مطمئن شي وګوره د آخري مرتبه ده سلورم مقام استقامت تدین مخ کې دی چې وی از قامو دا مخ کې دی اصل کې از قامو کله چې یذری ادری ذل د بادشاہ په دربار کې تلان د پارا د مسلې د پارا د خپلې عقیدې د اظهار د پارا د استقامت څخه از قامو کله چې استقامت راغې ربط القلب بیا ورپسې راغلی سلورم مرتبه کې کله چې ودرېدل نو وي کې دی بادشاہ د دینه تپوس کړی چې مر ربکم اگر تاسو ای گڑی وڑی خبری کوئے تاسو رب سوک دے. فقالو ربنا رب السماوات والارض نوی دغی زوانانو چه رب زمونگا دیر خکار دے اور رب زمونگا دیر اچت دے اگر دے چه رب دا اسمان نو ددمکو دے ازمرا لوی اسمان نو لوی ازمکا دا چه چا پیدا کری دی او دا چه پا اختیار کری او دا چه پا سلطنت کری نو اگر زمونگا رب دے زمونگا رب خودیر خکار دے دیگه خود پوست دارو اجت نو. اگه بیاوی لیو چی خواه ولی تاسو اولیاء نمانه دی خود دا چلی کنه خواه چی تا دا اللہ نمواخلی کنه کل چی دا اللہ رو واغست ندا باطل پرستو مشرک او بدتی باوی چی خطا آغا خلقو کی تا اولیاء نمانه ناغی جواب کوي چې نه په دغه معنی نه منو لکه دا تاسو چې معنی اوازونه ته کوئ لن ندعو من دونی الهن موږ به چرې اواز نه کوو بغیر د الله نه بل یو حاجت روا ته شته دی نه بل یو کارساز ته شته دی نه چا ته به اواز کوو چې کارساز شته دی نه حاجت روا شته دی نه مددګار نواز بچا تکو مونگو چرد داسه نکو مونگ داسه اولیاء نمنو چی داغی ندی اجتو نگوارو اگی بیاوی لی چی ولی دا گناه ده وی او کنا لقد قلنا ایدن شتواتو یقنان ابوائی مونگا پا داغا وقتی داسه او خبران چډیر لری بشو د حق نام شتت ډیر لری بشو د حق نه ها په دې یو خبره او کنه دا خو یو خبرې اصلې په دومره لری شي د حق نه او منزل په 500 کالو ها شتت لریوال ته ویل شي څګه سورې جن کې وراجي سلورم آیات کې چې جنات او قران واورېدو نبی ویلو کنه چې وینو کنه یقول سفیهنا علی الله شتتوان یره د مونږه غم شرخو په الله دروغ جوړ کړی ګوره مونږ څه پتاوه ته ابلیس چې مونږ به تم شروي کنه مونږ خو ځاګه په غلطه پوه شو انو کان یقول سفیهنا علی الله شتتوان ممکن عربی وقف الله باندې داسې دروغ جوړ کړی دي چې باغې سره د حق نه ډیر لري شو ها بس دیو جن بازوی چې شیطان دې دینه جوړ کړی دی شتتا الیف نونی و سر او ذکر دی نو شیطان تا جوڑ شوی دی اما نه دغه دا چه دیر لری دا حق نا دیر لری دا رحمت نا مقابله شورو دا خوا بیاوت آغی وی چه تاسو خپوئی گئی کدا مشران چه ناس دیدی خپوئی گئی تا ټول پا غلط دی اتا سوس نوی را لے سن خبر نئے علم ام نشتا نور سن نشتا اتا سوس مشرانو بے عذبی کوئے ناغیوی نا توبا هاولائی قوم نتخذو من دونی آلیہ دا زمان قوم دے چدا ناس دی دا خود زمان مشران دی خود دی یو غلطی ده نو غلطه تا با غلطی وایو خطایه تا با خطایی وایو دا دا حق پرست و شان ده خواه که مشران دی خوم چی غلطی پا کیی نو رد بیکو دا زمان قام ده دا زمان مشران دی ودی دا غلطی کرده چی نیولی دی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران نظمونگ دا حق دی بیدبی نکو صرف دا دلیل تا پوست کو آو زمونگ ندی امو کی دا حق دی امونگ با ام تا پوست کو چی او زوی شرک کئی نظبوز بطی نکو چی ولی شرک کئی دلیلو خیا حاتو برهان دلیل پیش که کنن لولا یاتون علیم بسلطان بیین دی ولی رات لنکی د دی خپلو آلیهو پخدائی توب باندی دی یو دلیل واضحا سلطان بیین ستوی در روز دوی سور سوافات کی براشی 154 کی یو سل شپک پندوس کی چه املکم سلطان مبین فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین کتاب ویلی سلطان کتاب توی خواه نولی دی کتاب نبیش کئی تا دمونگا حق دی چه تپوس باتی کو فمن ظلمو ممن ابترا علی اللہ کذبا که کتاب نبیش کئی دا ډېر لوی ظلم کوي څوک دې لوی ظالم دا اچانا چې جوړ کړی دي په الله باندې دروغ او کوم دروغ یا دا وی چې دا د الله سره شفاعت کوي دې مونږ دې ته وایو دې الله ته وایي دا زموږ وسیله ده او یا مخکې چې تیر شو چې اتخذ الله ولدا ټول دروغ دي په الله جوړ کړی دي دی دا بیانو کو او بادشاہ و تاوی گور دا ټول کارونه دا اللہ دی و تا قیانوس ور تاوی چیز ما او دا قانون دی چیز فورا سزا ورکم او اگا قتل لی چیزوک زمونگ دا دین نواوڑی زمونگ دین دا دی چیسا علیہ السلام دا قدر دی دی یا زمونږ دین دا دی چې عیسی علیه السلام دریم د دریونه دی دا د هغې عقیدې وي ښه وی تاسو چون کې د دې مشرانو زامن یې چې دا ما سره نږدې ناشتي د دې لحاظ کوما تاسو لمه تر سبا پورې مهلت درک یا و دې خبرې نه اوړې یا تاسو الله سزا درکول شي دې چې راواتو نو جرګه کوي روات د بادشاہ دربار نه خپل مین کیوبل سره جرګه کوي نو وی وَإِذَا تَذَلْتُمُوهُمْ اَمَرْ گَرُو کَلَا چِتَاسُو جُدَا شُوَئِذَ دِي خَلْقُنَا وَمَا يَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهِ او دا اغی آلِهَو دا دینا چی دی عبادت کی بغیر دا اللانا مونگار سا پری خودا کنا دی ام پری خودا دا دی اخدایان ام پری خودا فَأَوِي لَلْكَحَفِي اوز زمونگ زینشتا پا زمکا کی راشه چرته او غار تا غار خده ینشر لکم ربکم من رحمتهیم او بغوڑی او خور اور بکی استاسو دا پارا رب استاسو خپل رحمت فاغ غار کی با اللہ مولا خپل رحمت خور کی او غار با دا رحمت او دا نور ندک کی راشه ویوهی لکم من امرکم مرفقا او تیاری بو کی استاسو دا پارا من امرکم دخپل طرفنا مرفقا دیر دا مهربانی او دا نرمین مونگ تی سوال کرده دی نمونگ داغد نم پوجا داغد توحید پوجا باندی دخپل طول سهولتو نپریدو نمونگ لبا اللہ پدیده که داس انتظام کئی نرالو ایو دی چر تمخ کی سئی کڑیو ایو اسو ترالو اڈیر موزون دیو کلاو میدانو اور سردہ سی دغرو علامین خی نشانی وی زدی پا دی مرگرو کی یو تنگاو چیغو چتا دسارو مالکو او سپیم ساتلیو ناغ سپی دسار را گئی سو کوئی اسو سر مرگرو شپلاری بازی روایتو کدار آگلی خوخاز دغه نشته تاریخی خبره ده سپیر بسر روانو او دی د ځان نه کوری کاو بیا غو سره خبرې وکړي چې زوم تاسو مرګره یم کنه او تاسو چې د چا عبادت کوې هغه زمام خو دې دی کنه وي بس وې دي ځان سره مرګره کنه سره فاول قول راجح دی چې دا دغی د مال هغه مالک سره چې څاروي سرولو دي تا کلب الماشیه وي هغه سپی چې هغه دې لپاره ساتلی چې هغه سارو سره دی راځي دا جایز دی کنه ها هغه ور سره راغی ها ابن عربی وی پدی کی دلیل دی پیه جواز الفرار من الظالم چکلی او بنداد حق پرست یو ظالم دلاس نتنگی او غزه کی وخنشی تیرو لی ناغذ پار جائز دی چه غزه پریدی او ولده تلار شی تکذی چرا لکن ابیاوی وی سنت الانبیاء والاولیاء دا پیغمبرانو سنت تھی او د نیکانو خلقم سنت تھی او صلی اللہ رب العزت دا دی اصحابی کافو کرامتونا بیانی عزتونا بیانی چلاوی دی زماد پارار سپری خودو نماول انتظام کرو کنا یو انتظام او یو کرامت داو وطر الشمس اذا طلعت تزاور وان کهفهم وینی بطو دی نور لرا کلچ دی راخی جی تزاورون کگی گی پترس کیگی ان کا بهم د دې د غارنا ذات الیمین د دې خجربتان اګه دې دا سملاستی پاګه داګه کې دا سملاستی قطب پنیلاو باندې چې سرونه سمندر غاړې ته دي کالونه غاړې ته او خپل ټاور غاړې ته دا سملاستی نو جنور زرا خطو دغه طرف د دې خیل استه کنه ا د پریوتو دغه غس لاسته کنه الله وی کو نور برا هوته نو متماوی لو چتبه پدین لګي ا کبیا پریوتو نو میو ته ویلو ګورا دا به تر معنا د زجاج وی من علی الشمس انهم الله انور ته وی چې خبردار پدی باندې ونه لګي کرامتن لهم دا عزتی کنا نو هر چا تاوی چیوینی تا نوار لرا کل چراخی جیم نو کگی گی ددی دغارنا ددی خی طرف تا و ازا غربت او کل چی پریودی تقریضوهم نو پریگدی دی لرا ذات الشمال ذدی گست ربتا تقریدو هم پریگدی دی لرا اوڑی ذدی نا ذات الشمال ذدی گست ربتا وهم فی فجوت منو او دا غار دا سنده چگنی تیار دا پکی نا دی پیو کولاو میدان کی دی ذدی نا کلاو میدان دی بس خواست خواکی که گٹی مٹی و سروین ہوئی با اللہ حکم کرو دیتا تیو کرامت شو ذالک من آیات اللہ دام دا اللہ دا دیرو قدرتن نایو قدرت تی دا دیرو حکمتن نایو حکمت تی دخپلو بندیانو حفاظت کئی ان آیات اللہ من یاد اللہ فو المحتد اغسو چی اللہ تا ہدایت اکی او دا حق لار ورتو خی دا ایمان او دا توحید رنا ورتو کی ناغا پا دنیا کی حق پرس یادی کی وہو المحتد ارسو کوئی خواہ دا وی ډیر حق پرست انسان دی الله ته هدایت کړی دی لکه اصحاب کهف او من یضل الله سو چله گمراه کی ولن تجد له ولیا مرشدا چری باندې مو میته انسان د دغه بنده د پاره سو کو داسي مددگار چې د ته هدایت کی دو دے اصلاحو کی نا نا نا لکا دا قیانوس او دا مرگری او خوال لاغم را کرو اگی تا چاہے دایت کولشو لگت دنیا کے عام خبر دا دا دو ڈلی دی دنیا کے خان سوک من یادے اللہو کی دے سوک من یضلل آو دا ځکه دا هر بیان پاول کې او په خطبه کې ویل شي کنه اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يضلل الله فلا هادي له من يهد الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له هر بیان کدا وی نشکا در زید پار وی لیچه هغه مبلغ او مقرر پک خپل نیت وی چې د بدی نیت باندې دا بیان کومه چونکه چېرې الله د چا په حق کې د هدایت فیصله کړي نو هغه به هدایت ورکړي، هغه به دا خبره خو لګي خوږو لګي، اډیر بابا کې داسې چې هغه باندې به بدو لګي. د دې نه خو یو مجلس خالی نه وي که نهخه دا د اصحاب کهف یو منزل بیان شو چې رالو په غار کې سملاستو او له داسې حفاظت کور قسم ښه بل کرامت یې وګوره فتحسبهم ایقاظا تب ګمان کې پدی باندې چې دا ویخ دي تو تو ګوره تا په دې ودو ګمان ناراضي توی چې دا ویخ دي وهم رقود او حال دادی چه اغی اودو دی رقد رقود تا داسی موت نو دا خوب مثالیو خواه پس دا دی وجه بیانی چه خلقو پی دا ویخ گمان ولی کهو زکاونو قلبون ذات الیمین و ذات الشمالی اللہ ایمونگا اڑو راڑو دیل را ڈڑی پا ڈڑی کل اخی طرف تا و کل اگس طرف تا نو دیو جن خلقوی چی دا ویخ دی گوری پا ڈڑو آڑی دا تا خود ویخ بند کار دا نو پس سرین وی چی تقلبتان فی السنتی په کال کې وې دوه ځله پډړا وړېد وکیل تقلوه واحده دام په کې ویل شي چې په کال کې یو ځل یوم عاشورا د سنو سین پر ورځ به دا وګورو تمرمې چرته د شیګانو قول لخه دا قران د الفاظونه داسې معلومیږي چې زرزر باوړي زرزر په کال کې دوه ځله لاوړي خو زموږه بیا خراب کړي نقلبو دا مزاری دا مستقبل لې او دا دلالت کوي په زرزر اوړي زور اوړي زو باندې ښا بس لکه کم سړی چودی کنا ناسور واخپس پڑڑا واوڑی یا شلمین تپسو یا نمگین تپسو یا داسی کن دیبام داسی اوڑی در اوڑی دو اللہی مونگا اڑول راڑول دی لرا کل اخی طرف تا و کل اگس طرف تا دید پاری چی بدنون خراب نشی زمکا خو بدن خرابی کن دیدویم کرامت شو دریم وَقَلْبُمْ بَاسِتُنْ ذِرَاعِ بِالْوَسِيد اوز پید دی اصحابِ کافون خرون کے اوخ پلو سانگلو لرا پدرشل باندی اوز پیو توی ویلیو چتا سودشے دوستا سوکے کو مخا دیتے وی تا سودشے انا احرسکم دبستاو ساکو که کوما کنا خواب سکا خود دید پاراو ناغا پا خپل حیعت بانده کی ناستا دسپید کی ناستو جسنگا ہے اگدی ناغا سی کی ناستا عرب وی که اهل البادیتی لکا آغا باندو والا خلق چی ناستی کنا چرتا پا جمی کی ورتا ناستی دغسی کنا دخپو پسر ناستی کنا پو پسر ناستی کل کل بلوتوی الکوی ستڑے باشی پو پسر مکینا دغسی دیم ناستو دخپو پسر خوا اغشا تخپیه وړولې پزمک باندې او دا مخ کې چې سانګلې او طويلي کنا زراعین د داسې نه ریکړې وي دغه سپیشو کړي د ناستنو ښا لو اطلعت علیم هر چا ته وی چې بندا کچر صدا وی چې زو تنندار کو ما زو تسرچتو ما اطلع سرچتول سوره صافات کې وراشي 55 آیت کې چې جنتیانو بشوق پیدا شي چر زمون ډیر خلق په جهنم کې دي امر ګریږي پکې هر کدی مونږ یو نظر ولیدنه خبري الله رب العزت وی چورې چوي هم دته کنه نفطلع دی وسر نو چت کی فرعا فی سوائل جهنم او به ویني ته جنم پمیان کی بولاړی تا دلته ماغه مطلب دلې وی طلا تا ای بندا کچریتو نندارکه دیتا علیم او سرو چته پدی باندې لولې تمنوم فرارن واپس بواولی د دینا پتیختان ولمولیت من امروبان او ڈک بکلیشی د دی دو جنا و یاری تمر روب بدر باندی راجی چی طول بدن بدی ڈک شی اونو گوری و تبوری خواه دیبل کرامت شکورا اللہ والا تمر روب ورکلیو چسوک چاو تنندارن شوکو لیخا تا هم پاکی معلوم شوا چیز سپی پا حق کیوئی چا پا درشل ناستو مطلب داری که یو سپی دا ساتنی او جائزی پا شریعت کی هم دن نبین پر دیکورتا گورو تا دغه دا سپیدا صاحب کا بوجو بل وسید درشل خباری کنا هل تناسته زن نن ناراضی نو سم دغه حکم دې کڅوک سپه ساتي دو ساتنه د پاره یا د سارو د پاره یا د ښکار د پاره نو کوړه وینه راولي بار وې ښا مبصرین ذکر کوي چې امیر معاویه رضی الله عنه په خپل وخت کې په دغه غاړه باندې ته jihad لا عبد الله ابن عباس ورسره یې په دغه ځای باندې تلنو امیر معاویه وی چې را کوم غزل ته د اصحاب کهف خبر واخلو نو خبرني عبد الله ابن عباس ورته وی چې راستانه چې بهتر دی هغه منه کړی نو پیغمبر مطلب دا چې لوی طلعت کې خطاب پیغمبر ته دی چې پیغمبر کچره صدا وې چې زینن دار کوما لولې ته پیغمبر ته لن توسل راشي بیا مو دا ور نو صبر دې نو سوتنه ولېګل چې تاسو لرشه دا صحابی که په دغه قضیه دی دا ګټي مټي ځخکاری ډیر دنګي ګټي ښا ویسا سنندارو کینو نوی چکلاغی لڑا غزیتا نو دمرا گرم هوا پیرالا چیغیس کارشو ہوئی او کشاف ہوئی دا صحیح حدیث دیخوا دور اللہ داغی حفاظت کرے ردین چدا خو اگا وخنے دری سوا او نه دا پاسا و بیام اللہ حفاظت کی سر قیامت پوری خواه و کذالک بعثناهم اللہ وی سنگا چی میں او دکڑیو پا دیده که انا داس میں ویخکلل بیامی ویخکلل ما او دکڑیو او بیاما ویخکلل بعثناهم یتسالو بینام د دې مقصد د پاره چې تاسو کې خپل میان کې دیوبل نه ګوره قران هر واقعا چې بیانې کنا چې نحنو نقص علیک نبأهم بالحق دا حق د پاره بیانې او حق سی د الله توحید نه حکمت یې دا خې چې دا مې زکه وی خړل چې دی با د یو بل نه تپوس کوي نو د خپل حال نه بنی خبر نو دا به خلقو لپاره دلیل شي په دې باندې چې غیب دان صرف الله دی پورا صاحب کاف دا اولیا دي چې قران ذکر کړی دي لیکن هغه د خپل حال نه ندي خبر نو نور به څوک خبر شي نور کوم اولیا دي په دنیا کې ښه دي ته نه رسی کنا اداغی حال وګوره قال قائل منهم ویو ینکی پدی کی کم لبستم سمر اخم تیر کم دادی تپوزو کو خواه قالو لبستنا یومن او بعض یوم نور والا جواب برکم قالو جمع دا اجمع کی کسنی ندری خوی کنا خواه ندری شو کنا وی چې موږ وخت تیر کړی یو ورځ یا یو ورځ هم پرنه دا باز ورځ ګور دې خپل اجتهاد کړی دی خپل ګمان یې غلولې دی او خبره یې کړی ده دې ته دروغجن نشي ویلې سره دې نه چې خبره غوسه یې نه ده کنه یو ورځ او لږ ورځ خو نه دی ډیر وخت دی و دې تنشي ویلو چې ځکه چې دې ته اجتهاد وایي ادې ته حکم په ګمان وایي او دا جایز دی اگر که خطا یې ها دا جایز دی هغه د خپل ګمان باندې وایي چې یار او یار زده یعنی مرواز ځکه نه څکه کشاف وی فی ذلیلن على زواج الاجتهاد فالقول بالظن الغالب فلا يكون كذبا وان جاز ان يكون خطا دا ټیک دی چې خطا یې شوی دا او بدی خطا یې څوک نیول نه دی دې ته اجتهادی خطا یې وی ښا دا موکه بقره کې دا عزیر علیہ السلام پا حق کیوں تیر شو کنا اغام اجتحاد کرو کنا قالو نوی دریم ڈالی تا دریم ڈالا او دام کم از کم دری خوبائی کنا خوا دری دریش پک شو یولم بیو چی قال قائل من هم تک عبداللہ ابن عباس ہوئی چیزا دین معلومم چ اصحاب کہب وتنو او تم د دې سپیو در دې قالو قالونا معلومه کوي چې قال یو ځل راغلی دی قال قائل او قالو قالو ذریزل دو ځل راغلی ها قالو وی بازو ربکم عالم بما لبستم رب تاسو خپویږي هغه زمانہ باندې چې تاسو وخت یې کړی دلته بس الله ته علم دینو چې په یو خبره نه پوهیږي نو الله ته به نسبت کوي چې الله اعلم ربکم اعلم بس وی دا خبره پرې ده تاسو موږ علم نه بار ده خو لیکن ځا وګی شوې دي ځان لغم کوي د رزق فبعثوا احدكم بورقكم هذه قلیګه یو تنستا سو بورقكم په دې پیسو سره هذه چزادي کله المدینه ذی خارتان وګور یو وخت دا معلومه شو چې دا څه ګن مرګری کنه او یو تن پکې د صدفار لیږي دکان ته لیږي بازار ته لیږي ارزو دي او سراوړي په شریعت کې دي توکل وی ښا در دې ټولو طرف نو وکیل شو چې موږ له داراوړه داراوړه وکالت کې دا شرط ته چې دی او تسویلی ناقشه وراوړي ښا او کا غیر نوړو زه د حق د خپل وکالت ادا نکوم ته به دا شرط ته زیو تن وکیل کو چې دی زمونږ لپاره توام راوړي یوا دیم دادا چې به ورقی کوم پیسې و سروي کنا سوال نکې د چانا حق پرس دی ته وی ښا چې ځان سره خپل خرچه ګرځي تدې لپاره چې چانت لاسونه نیسو چانا سوالونه کو دا حق پرستو مقام ده ها دا غسی چې د کور ازینو ځان سره سواخلی ادا پدی کې توکل ته نقصان نه رسی ولی توکل کې خدا شرط تا چې استعمال د اسباب وبکه اسباب استعماله کنا اسباب دادی کنا چې ځان سره پیسې واخلی پیوارې کوم نو دا عادت چې د حق پرستو خلکو چې غی کلا داسې په سفر باندې زی نو ځان سره دا غی سفر مناسب سامان اخلی کنه مدارک وی وحملهم الورق عند فرارهم دې کلا چراتلو ځان سره پیسې راوړ ګورو دا دلیل لی علی ان حمل النفقتی و ما یصلح للمسافری چه نفقه و خرچه اغسطل دا سیغسی بعضی سامان چه اغا مسافر دا پار بکار رازی سکمبل و غیره کنا و رای المتوکلین علی اللہ دا چه عادت تی متوکلین علی اللہ اجدا کارنکی نغیتا متاکلین وی خوا اغید خلقو تخوراکنو پتام ای بان اولی گئی او تن سلاسو پدی پیسو دی خارتا اغیوی انداغ خار دی خوا خار کم زیده خوار سو بدل شوی دی فلی انظر دغه مرګری دې ډیر فکر کوي فلی انظر ډیر احتیاط کوي ایواز کا توان چې کوم یو په دې خار کې پات توام ولري زمکه نو دې ته معلومو کنه ځکه دې هغه ګمان کوي ها چې دې کې بازي کسان شته دې هوټل والا وغیرہ هغه دیر پاک دی او نیکان دی کنا کمی او پدی که صفا و سترا تو عام والا دی فلیاتی کم برزق منو رادشی تاوستا سپرزق سرا ددنا فراک دی راوڑی نو گرد دا حق پرستو عدد تی خوا قرآن وی شدی و پدی که دیر زیاد نکتا چینی کئی چلکه ده چانه ده خواه راوڑا چانه سالن راوڑا چانه روٹه راوڑا تا تبوز بکی کنخا او مشرکین و مبتدین پدی بانده بدگنی خوا مڑا و استاس و پارس کی کاری ادا تبوزو نبکوه کولو کس شه راوڑی جمعات تا دیبت انتا پوسونا کیچ خانی دا دی سر آوڑا دا جمعیش پا خونه دا یو لسما خونه دا سلویختی خونه دا پرس کیو تا پوس کیوی دا حق پرستو شان دکنه او هغه هغه ګېډه تمردار نه ورځي بیا وې ته کو باسي ځکه صاحب کہا وی پلی انظر ډیر سوچ نکئی ایو از کا تو امن مردار را باندې نه خري وره ها بل زاد ولی تلطف خلق سره دې په خبرو کې نرمي کوي چیر چار دین کوي او بس پیسې دې ورکيو او روټه مټه تن راوړي ښا نور چا سره خبري وکړي نه کوي ولی تلطف نرمي دې کوي په خبرو کې ولی دې کې څه مطلب ولا یشعرن نبیکم احدا او ندی خبری پتا سبان دیو تن بلکل دی چا تنوی چیزا سوکی ما منسوکیو او چی سوک خبر نشی گو رہا چی خبر پتا پاتی شی خوا اِنَّا مَنْ يَذَّرُوا عَلَيْكُمْ دکا دا خلقا دی خوی چکن دا غد قیانوس خلق دی دی کچر خبر شی پتا سبان دی ارجموکم او بولی تاسو پا گٹو باندی کورو تا در پخوانے سزا دکن او یعیدوکم فی ملتیم یا و تاسو داخل کی پا خپل دین کے یا و تاسو سزائی اگی خویلی دا سکن خوا ولن تفلحو اذن ابدا او هرگز با کامیاب نشه په دغه وخت کې هميشه که د دې دینم قبول کو تباہ و برباد بشه ها ردی کې ویدا مسائل لیکنه ها یو بګی زادا ځان سره توخا غستل قرآن ویلی و تزودو حاجیان تویلی و چه رازین توخاخ لے گوره داد متوکلین و کار دی دویم تیوی دام معلوم شوا چه دا خوب در طول و مرگر و شریک کاری کنا پیسی و شریکی اداغی نبا سودار آوری دا پیسې شریکول ام جایز دي یاوا دویم دا چې کوم توام راوړي د شریکي هټولي په یو ځای باندې خوري کنه دا ام جایز ده ولې دې کې خلق شک کړو چیرې مرګري هټولي او شان نه وي باز یې غت وزرین وړې واخلې بیا یې خپل کې ابازی او تپرلت غزولی او غیم ور تخیط وروی نو چی دا دیر خوری دا با گنانگاری کنا خوی نا دا خوارده که دا سی طول خیو شانتی نی کهو پکی لگه خوری کبل دیر خوری نسو گنا پکی نشتا دا شریکی کار خدا غزی کنا خوا والاكل من الطعام الذي بينهم بشركته وان كان بعضهم قد ياكل اكثر مما ياكل غيره اگر که بعضی بکی تاسی چا ډیر خوراک کی زنور نه ها کوي بکنه خیر دی تاسو معلومه شو ها بلدار چی اولیاء چی سم رئی کنه دنیا کی اغید خلق و نزان پتی زان پتی ولی یریگی چکا خلق را آگیا و خلق خبر شو یا خمونگا زان نشو سات لکھا یو بوئی پما دموا چوا بل بوئی پما دل تاویزو کا بل بوئی ما توزی پوخیا اصب د ملک و خبری بکی تو بدا کمی او زان خلاص ہے تو گواری جسو خبر نشی خوا اگیتا مخبل وقت معلوم دے طول دا شرک واللہ رب العزت وی چې ما په خلق خبر کړو او کذالک اثرنا علیم تدریم کذالک ده سمانا څنګه چې می ود کړیو او بیا می وښ کړیو نو کذالک دغسی اثرنا علیم خبر می کو خلق پدی باندې څنګه بس اسباب دي اصلې چلولو ا دکان ته ودرې دو ایماده دات روټیر چې پیسې ول راويستي هغه ناشناوي ابو خانه پیسې درنیو می پورا او اصلي می ښا نو اصلي زرو او درنی پیسې وي چې دکاندار وکړي په لګه دا هوتا چې ته خزانه مونږ ته په خوانه تاسو کې هغه ته یارو راځي موږ دا راغلیو پرونه بل ورځو او مسافر یو خزان لا غوي پرونه بل ورځو دا خو دریو څو کال مخکې سیکا دا تب چلی دا اوس خدانیشت دی نو غارز بس بزی پاتی شو خلق خبر شو تردی چی بادشاہ تا اموی خبر رو رسیدو اغام راگی او دی سر اللہ آغا زیتا آغا زیولی دفا ادیو تبیا مینتو کو دی ٹولو تا مینتو کو چی مونگا متنگوی بس مونگا پارام پریده ادی بیا قسی سم لاستا خا نچیشوان و روڑیشوان اللہ حکمت بیانی چی دی پا دی اخکار کولو کی سه حکمتو دا لیعلمو انواد اللہ حق زکاگا وقت کی خلق دا سی او دوڑا لی دا قیامت پا حق کی چا بوی قیامت نشتا بیوسنگا جو اندر کی گی چی خاوری چی اڈو کی جی خان چابوی چې نه ژوند کیږي به روحونه بدنونه نه تش روحونه به ژوند کیږي اچابوی نه روح او بدن دواړه دې د اختلاف وها الله وی دا می پاسول زور زمانه پسو چې دا خلکو خبره رښتیا شي چې هغه په زمرګ نه بیا ژوندون حق ده یو دا ازویم داری چی پتولگی چی غیب دان صرف اللہ دی گورا اصحاب کاف خود اخپل حال نقبر نشو کنا ری عالمو چی پوشی انواد اللہ حق چی وعدد اللہ دی قیامت رشتیا دا فن ساعت لاری بفی آم او قیامت چی دی نشتر شک تاگی پرات لوکی و دغه خلق چې دا اصل کې نسواراو مسلمانان نو نسواراو او د قیانوس د خلق نه خو هغه خوري ظالمانو ښا اذیکم دا شرکیاتو د دې د عادتو چې قران دا حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې د وود نو سواراو د عادتو چې دي کې وسوک نیک سره مړ شو نو دا هغه قبر نه به مزار جوړ کو یومات به وسره جوړ چې دواړه کار وکي یو په لبا خلق منذ کې د الله عبادت ووشي بل په لبا راشي د دې قبر نه چا پیرو ګرځي دا هغه عادتو داسې به کول ښا نو پا دیکی اختلاف جوڑ شن ایدی اتنازعونا بینهم امرهم کلا چی اختلاف کاؤ دی خلقو پا خپل میند کی امرهم پا دی خپل عقیده کی پا حق دا قیامت کی یو دا مانا دا یا دا دی پا حق کی امرهم چی دی اصحابی کابو ترس چلو کو خود خامخا دل تباسده جوڑو الگواری چې دا ارچا ته معلومی او راضی د تبرک د پار ګورا کلاجی جګړه کولا خپل میان کې پکار د دیا صاحب کا بو کې وقالو ابن علیم بنیانا نو یو طرف یو ډله داسې وا جوړ کې پذی باندې سګمبت ممبت بنیانا او په قبرونو خلک ګمبتونه جوړی کناخه بيدغه یو عمارت په جوړ کې بس خلق ته بدل لري نه پته لګي چې خدنګي ډیر اوچتی ولي کاغذ یې څوک اډه کې کوزيږي چې ګمبت و تخکاری ربهم اعلم بهم رب دې خلق خپو دې په حال باندې چې دې سره جوړي دې کې سمات لب دې الله ته پته و چې دې د شرک دروازه کولاوي قال الذين غلبوا على امرهم هو يقسانو چغي زور ورو په خپل کار کې بس شهید اغي وا ولي زور ور سو کې چې د چا بادشاہي کنه رچکم اقتدار والا خلقو غلبوا على امرهم اغیدہ خبر اوکر چلنا تغیزن علیم مسجدہ مونگ با جوڑو خام خاپدی باند جماعت ادا ٹول کارو نمان دیخا خبر سران جماعت جوڑو جائز دی انو سرانور عبادی جوڑو جائز دی دی وجه نخو من اکلی دی چی خبر پخاو ایما اخو عبادی دی خبر اچتا و ایما اخوا بازی دی بلکہ اندازه دی چی اقا سی کچه پری دی بس اجی کل تول سیما سیمتو لی و چوناو لی بلاکنو لی انده خطال تا کور جو لی اپا قبر باین سوکا بازی نکی خوا دا دوانا غلطو دکا دا جماعتی امددی دا پار جو لیو چی من با بکی کی گی لیکن ثواب به ډیری ولی زګل تا صاحب کهب دي کنه ها دیو جن زمونږ د فقها او مسله ده دا چې اوځي کی دقه سي جمعه تومي ور سره درگاهو می د دې تاریخ وګوره کچې دا جمعه مخکې جوړ شوی او درگاروس تو جوڑ شوی نبی جماعت کی منز کی گی خو چه مخی تا نی ورے شاہ تای ڈاڑی تای یار پل جی خوا که مخی تای بیان کی گی او کنه دا جماعت روس تو جوڑ شوی قبر مخکنے و پخوانے و روس تو اثر جماعت جوڑ شو دی جماعت کی منز نکی گی دا مسئلہ دا فقہاو روح المعنوی لا ينبغي لمن له ادنى رشد چې د چا سنه علم یې الله په دین باندې نو ندی مناسب ان يذهب الى خلاف ما نسقت به الاخبار الصحيحه چې هغه عمل کوي چاگا خلاف دے دا صحیح و احادیث و نا آکار آگا صحیح احادیث صدی آگا چا نبی علیہ السلام ویلی کنا چدا دا یہود و نسواراو کارو چاگی با دا خپل اولیاو یا دا انبیاء پا قبرنو پا بند جماعت جوڑاو کنا دا خدا غیت دا ذکر کرے ناغوی چدا کارون نبنکی گی کم جاہلان کئی فی قبور الصالحین انیکان دا قبرون سرا سچل کئی من اشرافها یوی خدور دنگ کی دیر دنگ کی اشراف چه نبی علیہ السلام حضرت علی لے گلے ہو چکہ چردو ان وجدت قبرن مشرفن کتا داز قبر رولیت پا مقبرہ کی چاہا دیر دنگ دے نیلہ سویتا ہو زمکی سر برابر کہا نیو دا بل وبناوا بالجس والآجر دغس اگا جوڑا والپچو نبان دے و پخوختو بان دے وطالیق القنادیل علیہا ابیا پکی رناغانی ڈیوی بلول والصلاتو علیہا بیاغی تمنز کول والتوافو بیہا داداغین التواف کول و استلاموها یا غخ للاسور لکدا جرسودو و اجتماع عندها یا غی کرا جمع کی دل و خاص وقتنو کی دا طول حرام دی بهذه الآیت پدی آیات سرخا اوی بیاوی چی دغا بادشاہ چی ہو پا دغا وقت کی اگر بھی جماعت جوڑ کو ای بیا کال پا کال دا صحاب کاف و عرس کاو کال پا کال جعل الملک لهم فی کل سنت عیدن کال پا کال او جعلهم ایام فی توابیت من ساجن وی اریو لے دا قیمتی لرگینا تابوت جوڑ کو اغیه بکی کی خودو نو پسیروی چو کل ذالکا محادتن للہ تعالی دا ټول کارون چی دی دا اللہ سر مقابلہ کول دی و رسولی ہی و ابداع دین لم یازم بے اللہ او دا سی دین جوڑو لی چی اللہ اجازت نہ دے کرے او گورا دیر حلق دا چی اغیی دی آیتنا دلیل نسی چو گورا پا قبر باند جماعت جوڑو الخضی کنا اگی نوی چلا نتخذن علی مسجد وی دا چاوی لی دی اللہ خدا سے ندی وی لی چووی او کسانو چنیکانو صالحانو ندی وی لی چی غلبو علی امرهم پا خپل وقت کی دور ورو او قادر پارس بان دگی وی لی داو نیکان نشو او اللہ دا نسوارا و حال بیانی خواه او داغی خبر خلال اخلاس اشبخا او دلتا پدی امت کے اللہ وی خلق پدی کے مختلف شی یہودیان چیرا سابقہ اب سوتا نو سیقولونا سلاستن زردہ چوائی بدی چدری تنو رابعهم کلبهم سلورم ددی سپید دیو فیقولونا خمسةن اسوک بوائی چی پینزتنو سادسهم کلبهم شپگم ددی سپید دیو رجمم بالغیب دا خلق چی سوئی کنا دا وینا کی بی دلیل اصل گیا دی بی دلیل خبر کی خواه رجمان بالغیب وشتن کئی ده غیب ده تیاری غشه ده سو کوئی خواه سو کوئی دلانده دلاز غرگه ده رجمان بالغیب فیقولونا سبعتن سوک بوائی چووتنو وسامنهم کلبهم اتم ددیس پید دیو پا دیارد نده کڑه علمی جدا چدا قول صحیح ده کنا سنجے ابن عباس وی خیر تاسو موائے پر ربی اعلمو بعدتیم ہوائے و تاچ رب زمان دیر خپوئی گی پشمار ددی ما یعلمم الا قلیل نپوئی گی پشمار دا صحابی کافو باندی مگر لک خلقو فکان ابن عباس یقولو انا من اولائی کل قلیل ویزم پاگی قلیل کشمار ما چې ما د دې شمار د دې آیت نه معلوم کړي دي یبه دا سمخه فلاره بولې زتو ایجت څه دي دا څه ضروري مسله خو نه ده چې سابقا سو او سو نو دي فلا تمہاری بیم اللہ مران ظاہرن تو جگڑی مکوا پاک دا صحابی کہا بکی مگر سرسری خبران سرسری خبر سمانا چی ما یعلم اللہ قلیل بس اللہ خپوئی گی تاگی پحال او خلق نپوئی گی مرگ چرتلک کسان بئی بس منتا سپتا دا دیتا ظاہری خبر ہوئی سرسری خبر ہوئی فلا تستفتی بیهم او چرے فتوہ مغوارا تپوس مکوان پا حق دا صحابی کافو کی منہم احداً دی یہودو دیوتاً نوم دینا خو بالکل تپوس مکو داو درو جن دی خوا تا گورا جوابو شو چی پاگی دریو سوالونو کی او سوالو نبی علیہ السلام نا چی اصحابی کاف سوکو او ذو القرنین و نبی علیہ السلام ویو تویلیو چی زبا سبا جواب در کما او انشاءاللہ و سرونوی رشپار سرزی و حیران اللہ جبریل رانوی پاڑا سورا دی پاس راگی خواه او پیغمبر تی دا پیغام راوڑو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِن او چری موایتو دی او کار دا پارا اِنِّي فَعَيْلٌ ذَلِكَ غَدًا چو دبا کون کیم دی کار لرسبا کار سو کار دا سی موایا اِلَّا يَشَعَلَّا یو معنی مگر تو سره ذکر کا چې ان شاء الله دا وسره وای ها د سبا کارونه دراتون کې وخت کې سبا یې قبل راځي کومیاش پزي ارزو چی او چې کم کار پر راتلون کې وخت کې کیږي او ته چا دا دنن نه بیان کړي ان شاء الله وسره وای ها د نبی صلی الله علیه وسلم ان شاء الله سره نو نو دومره خبرې ساره شو نو ها د دې ان شاء الله د پاتې کېدو په وجا کله کله ډیر نقصان پیښ شي دا که سليمان له تسام څومره پیښ شي و ها خبرای الا ان شاء الله او مگر دا سره وایا چې د الله خو خشینو کیږي با نگر دی انشاء اللہ کی خو عام فائدہ دادا عام فائدہ چپ دی کی بندہ دو گناہ نہ بچ کی گی اگر دا خو اللہ ویلی چوائے و سرا پیچھے تو نوے نو خلاف را گئے کنا گناہ را گئے او چی انشاء اللہ دیو نے باس دا ګونا نه خو بچو کنه ها اوس په دې کې مسله وا چې یو سړی ییر شو هغه وخت کې خبره چې کوله چې زما سبا دا کار کومه او دا ییر شو ګنا کې راغی کنه اوس وې کله چې د یاد شو نو دی وی چې ان شاء الله که پاغا روزیات شو که بلو روزیات شو پجسو پوری اغا کار لانده شوی نو که هر کلی یاد شو نو انشاءاللہ دی ہوئی تا دی بس فیدهی تا دی با دغا فیدهی چه وست با دا گناه نبچی کنا کار کلی ہوئی خوا پچی ویوی نو خیرد که رستی ہوئی خدا غی گناه نبچی کنا پیدا با کشتا خوا هم بعضی خاص احکام دی چه زباقی که انشاءاللہ ہوئے کنا فوراً ناغستاغ خبری ختم شو کتار سویلیو ناغدی سر ختم شو اگر کاریر خطرناکی خبری خوا کتاویلیو چه انت تالقن اور پسیدوی چه انشاءاللہ نیس نشتا طلاق نشتا دی استاغ طلاق ختم کرل کتا چا سر وعده کړیو چې زبا سبا پلس واجب باندې درځم انتظار کاوه اور سره دی وی چې ان شاء الله نو کلا نړۍ نو ګناګار نه وي ولي دغه ته ان شاء الله ویلو کنه دې سره ستاسو وعده ماته شو ختم شو ها طلاق عتاق یا سوګندو چې ته سوګندو کې به خبره باندې ابیا ور پسې وای چې ان شاء الله ننښت سوګندو خو په دې ځی کارونو کې ټولو کې دا ضروری ده چې هغه وخت به وې فوراً ها اله واستاغه مخکنه خبره ماتيږي وعده به ختميږي طلاق به ختم کیږي چې ضرور پسې وای چې ان شاء الله بس یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس خان اغویلیو چنا که هر وقت دے ہوئے که کال پس دے ہوئے نوم داخ پلکار کئی تد اغا قول انو نوی عباسیینو کی علمبی بادشاہ چگه سلطنت اغستیو دبنو امیو نا علمبی بادشاہو دا عباسیینو منصور دا غم دیر وینی توی کروی دا خلقو حواسی نکی اغتا چاووی چگور امام ابو حنیفا استادنی که خلاب کئی عبداللہ ابن عباسی و تیادو ویستاد نیکو عبداللہ ابن عباس دا مسئلہ چی انشاءاللہ کدی اروحو کی کال پس دیوی نم دا غفل عمل کی او امام بو حنیفوی چینا دا چی پورا نوی نو علب عمل کی بیارستو نکی منصور لگی دن امام ابو حنیفه راو گختو اگو آگا وقتی خواه او تیوی چطا دما دنی که خلاف که اگوی ولی وی توی چی او سلی وی چطا بدا کار کو ما او انشاءاللہ و سر آگا وقت نوی که هر وقتی وی میاش پس و کال پس ناغوی صحیح کیگی او توی چی نا دانو صحیح کیگی فوراً بیوی تولی دمادنی که خلاب که نو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ و تووی چی داستا دا فیدی دا پارکو ما بادشاہ تیوی خلیفہ تیوی خلیفہ تا چی داستا دا فیدی دا پارکو ما زماد خبر طول فیدا تا ترسی خطوط وسنګا ور خلیفہ باغو چې خلق براتلو او لاس به او سره ملاوو چې ته زمونږه خلیفہ بیعت به او توې ها سوګن به کو چې ته زمونږه خلیفہ ټول خلق براغ زاس به وي ګورا چې اوسله راشي او تعالی زرکی چته زمونږه خلیفہ او بیا بار لار شي وی چې ان شاء الله کنه کار واخی وشي نو راستا بیعت خو ختم شو ته په بیعت باندې خلیفہ اج بیعت ختم شو ته زس خلیفہ ای منصور سرخ کته کو امام ابو حنیفه قول قبول کو چستا خبره بالکل رښتیا ده. ها ولي زګه چې هغه ته خطروا کنه ان شاء الله غواره خبره ماتي ذبی اتم یو عقد دې یو وعده ده چې باندې یو کې بیا رستو کو سبه وی کبل ورځې وی چې کله د خلیفہ نړو بد شو نو وای چې ان شاء الله نو باز عقبیت به ختم شینو. ولا تقولن لشین اے پیغمبر پاک چری موایا دیو کار د پاره انی فاعل ذلک غدن چذبا کون کم دی کار لرا سبا الا ان شاء الله او دا سره وایا چې الله خو خشی واذکر ربک اذا نسیت یذ سر لگی کله چستان ان شاء الله يرشی معنا او کله ته یاد شنو وای کنا واذکر ربک اذا نسیت یاد کا رب خپل په ان شاء الله سره کله چستان يرشی وی په وخت باندې خیر دی حضرتی پوجه چې کم نقصان او به ختم شي ها اگر کرستو دی وا به ختم شي ها حضرتی پوجه چې کم ګنا راځه به ختم شي ها اذا نسیت دا یو معنا ده ها چې مراد د وذکر نسشي ان شاء الله ویل کله چې په وخت نه ير شوی ها ذم نانا واذکر ربک اذا نسیت بس ذکر کوا خپل رب کله چستان ان شاء الله يرشوی نو دا وای چې استغفر الله سبحان الله استغفر الله نو دې ان شاء الله حق بادا شي ها دا به دغه په ځای قائم شي دم د الله ذکر دې کنه ها واذکر ربک اذا نسیت چې ان شاء الله دې يرشوی نو دا نور ذکرونه کوا استغفار کوا تسبیح وایا دعوایا دری ممانا دیر عام دا چی داغی دا انشاءاللہ سر تعلق نشتا اگر دا دا چی بند دا ستانا چی مسئلی رشی ستانا چی سشی رشی دا دنیا کنا نواز کر رب بکا داغی علاج دا دی چی ذکر کوا دا خپل رب نو پټول ذکرونو کې خلوی ذکر څه دی اقیم الصلاۃ لذکری هغه په مانځو دري ګانو خدای به د تیاد کیم که په سیزن چې څه غړي وډی شوی چې کوم ځای مې کې خو دی او سیمو ممنا موبایل دنه چې څه غړ وډ شوی ایری کنه یا څه خبره ده نه یې رشیوی ته وای چې خبره وا او سوچ کوم او ناراضی ذهن لا نواز کو ربک ذکر کوا د الله موږ کوا ذکر کوا ذکر کوا نو خدای با تا خبره یاد کیم دا عام خبره ده وقل عسى ان يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا تدی از یوم انا زاد چ خلق او اصحاب کاف او د واقعنا سړیره له مسله جوړ کړی و دا ډیره ناشنا خبره ده دا ډیره ناشنا نو ته وایا وایا وتا چې زردا چې هدایت بو کی ما ته رب زمان وحی بو کی ما ته رب زمان لیکرب من هزار شذان ډیر نږدې د واقعا د اصحاب کاف نه رشدن په هدایت کې او په علم کې او په اصلاح کې ډیر تدین ناشنا ناشنا واقعات په ما تعالی نازل کی چې دا خدای په مخ کې هیڅ نه ده دا معنا کې امام رضی معنا لعل الله یوتینی من البینات والدلائل على نبوتي ما هو اعظم بالدلاله واقرب رشدا من نبای اصحاب الكهف چې خلق له کویلو چې راکتا دا واقعو وکنه نو موږ به یقین کو چې ته پیغمبرې ګورو تا دیول د پیغمبرې یو شرط یې خو ها الله وی دا څه خبره ده وایا چې نزيدا چې هدایت په کیما طرف زما کینه ما تبداسي دلائل او واقعات نازل کی زما په نبوت باندې لیا کراو من ازا دیر نزدی دا واقعا دا سابقا کنا پس کی بنی دی رشدن پا اصلاح کی پا علم کی پا معجزہ کی رشدن و لبیتو پی کابیم سلاسم احسن سنینا وقت ارکلی و سابقا پو پدیخ پلغار کی تری سوا کالا کچری حساب د سپوږمې وی نظرې سوا کاله وذيب شمسي حساب کاو کنه نو زادو تسان او زیات کړي پاره باندې نه هم دنه کاله پکې وذيبن یې زیات شوها او شمسي حساب کې قل الله علم دو واقعان او سمرات رو باسی خواه واقع دا صحابی کهف و ذکر شوا نوز قرآن سینا سمرات رو باسی گورو تا نحن نقص علیک نباهم بالحق اگا حق دا دیکن سمر حقائب پا گخکار شو اول سمرا او آیا چلا دیر خپوئی گی باغ زمان بان دی چیزی تیر کریو پا دیخ پلغار کیم لہو غیب السماوات والارضی خاص اللہ لرا علم دے دا غیبو دا اسمان نو دزمکون بل سوک پا غیبو نکوئی گی دا چاہتا معلوم ہوا واقعا دا صحابی کافو پا دی طریقہ بان دی چاہتا نو معلوم ہوا لہو غیب السماوات اللہ سر دیر واقعات ابصر به ساجب لذن کرے اللہ واسمع ساجب اوریدن کرے اللہ ولی مخلوق په وګونو اوري ابصر ګوینی او الله رب العزت بغیر د دینه اوریدن کې اولیدن کرے دا ډیر ناشنا کار دي ته څنګه تعجب وې ښا ساجب اوریدن کې ساجب لذن کې ما لهم من دونی من ولین نشته خلق لرا بغیر د الله نه څوک مددگار نشته چې دغه سي په خپل چرته قدرتی څوک ولی شوی کنه ولې دنیا ده کنه د کله د زمکه ناسی او شی راوځي ښا نه چا کړلی او نه او د زمکه نه خارې راوځي نو داسی ولی نشتا یوه دویم خلقوی چننا دا اللہ پا خپل خوخبان دی ولا ولایت ورکلی دی دا مرتبی ورکلی دی پا خپل اختیار بان نو دا غیرت کئی چننا ولا یشرکو فی حکمی احدا او نشرکی اللہ پا خپل فیصلو کی سوکن دا څه چا ویلو چې الله ول دا څه و کله ویلی چې ما ول ورکړي قران کې خواغه مخکیم تیر شو نه حال کې رستو بام راضي چې الله وی زنه کوم داس تاسو کوي زه چری داس نه کوم ها چې خپل بادشاہي کې چې الله برخه ورکما نه نه نه هغه په صفات د خدای توب کې هم او هغه په فیصله کې نه هم ها حاکم سوک دے اللہ نیچے دنیا کی داسی او بند پیداشی چاہو حکومت کئی او دزان نا پیسلی کئی نو دا مشرک دے بولی زکا اللہ ویزن شرکم پخپل پیسلو کی سوکم حاکم زیما پیسلی بزکو ما اچی او بندہ د خپل ځان نه فیصله کوي تما سره په حکم کې شرک وکړه نو شرک لکه څنګه چې په نورو صفاتونو کې شرک دی په غیب دانه کې کارسازی کې حاجت روايه کې ها ځکه چې په قانون کې هم الله سره شریک نشته ها دا یو سماره دویما وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ دا ډیره بهتره سماره ده ځکه الله امر کوي پیغمبر ته چې ګوره بغیر د قران نه حق نه ښکار کیږي بغیر د قران نه یو بنده نه مسلمانیږي نو ډیر ضرورت ته چې اولولا اولولا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ قولو لاغ قرآن چی وحی کولی شتا تا من کتاب ربی کا چی دا کتاب در افستا دے تا دی دیر ضرورت تے تا کبھی دا دی ننکی گی کنا امام راضی ہوئی جعل الاسلہ فی از الباب شین واحدا اللہ پذیب واقعا کے او پذیب بیان کے یو شی خاص که بس د دین لپاره او هو ان یواظب علی تلاوت القران چې د قران په بیان باندې همیشه علی وشینو الذی یوحا الله فی او العمل به فدی عمل وشی ولا یلتفت الی اقتراح المقترحین اگر خلق سوین واری ته بغوری التفات نه کوي بس چې دا مطلب دی چې خلق د دین نه خبروم خلق ته حق رسوم نو قران قران ښا اجکل استالاس کې قران نو بل څه شیو نو ذوکا کینو اٹا ذوکا کینو ښا دغه دین لپاره الله قران را دی کړی لا مبدل لکلماته نشته بدلون کې د الله کلمو لرا ولن تجد من دونه ملتحدا چریبا نمومی بغیر د الله نه بل زید پناه طالب السوق پناه نشي درکول یو الله بدل لا مبدل لکلماته قران زکا یقینی دی چه ده ده پاسه بل کتاب نشتا او تا چه کم کتاب را اخلی اگر طول قرآن منسوخ کری دی چه لکه ده کتاب مر اخلی ده غلطو نڈک ده ده خطایو نڈک ده خواه ده دویمه سمروا چه اللہ ده خپل دین ده پار قرآن را لگلی ده سوک چه همیشا دا وای او دا دکې او د دې درس او تدریس کوي نو دنیا کې به حق ویخه درې ما سماره پیغمبر ثوی چې مرګري او پیژنه ښا تعالی الله صاحب کا پیدا کړی دي ساده مرګري شې دي کنه دا ما صاحب کا دي ښا رضا دینا لرکی گا ما باز پل مرگریو پیجنا حق پرستو پیجنا دی سرخ پل زانس لتسلی ورکا تکا دنیا کے دقا دو قسم دیخا وزبر نفسا کا صبر ورکا خپل زللا صبر ورکا خپل زللا سنگا صبر ورکم مع الذين يدعون ربهم مرګرتي اوکا دا چا سره چاوی بلنه کوي ز خپل رب بل غذاتي والعشي په سحر او په ما ذکر کې دستا مرګري دي د دین افزما مرګريو په جنخه دا ډېر زبردست مرګرتي اغه بل غذاتي والعشي نبی علیہ السلام نے تبوس یو چیر مونگا بخپل رب وینو قیامت کی. نبی علیہ السلام وی او وینے با خودی دو مندنو دیر پابندیو کینو کمو سحر و مازیگر نو دخدای دی دل با تاسان چی خواه چی سوک ده سحر پا منزو از مازیگر پا منزو باندی پابندی کئی پاری او پکار دا خدا دیر نازک دی کنا ده مازیگر دا خود دیر نازک دی کچا غندل دا خواه او چی ده انتی بس اخوا دی خواکی گینا نور با بیا خودی علی دا گی دلی خواه او اخوا در نمک روح شوی خواه نو دی او ده سار ده منظوم خواه ابی ازل تا که خویی تبایی چه گنه لوقتی ده لوقتی ده حج سلامو گرزه نو نور با اولاری خویی نور در بانده راو خوتو کنه ویده دی دو منظوم خیال ساته نو اللہ با دیر پاسانه وینه خواه بلغدات والعشیه نداستا مرگری دی چه خپل رب سرام تعلق ساتی خپل رب سرام محبت ساتی یدعون ربهم خپل رب تا پسجده و پروکو دی بلغدات والعشی پسحر و پمازگر که یریدو نوجهه اگور بل مطلبی نشتا کسوک دیر راشی و لطیه کنا چرده بگوری بل سل راغلی سبق لبانی راغلی علیکه تسل راغلی زور دلری نراغلی پلاری باندی دی سور جمعاتو نپری خودو بلال مسجد تو بخدر او ابو ذر غفاری مسجد تا دیم پری خودو او عکاشا مسجد سور جمعاتو نپری خودو پلاری دل تراغلی سل راغلی بی قرآن لا انا نو تو بل سل راغلی انا تو بو باسا بل سل راغلی یریدون وجهه تدی بل سو مطلب نده بل سنیت نده بلکی را دل رید اللہ در رضا چه اللہ رضا شخا دمرا مخلص مرگری دی نو پیغمبر تبیاوی ولا تعد عیناک عنهم وادی نوڑی استا نظر دی خلقنا بل پلا بل پلا مگورا دی تا گورا دی پا کتو کی سواب دے یا خودت صحابه کرام یادی بلال تا گورا دی پا کتو کی سواب دے سلمان تا گورا دی پا کتو کی سواب دے خبیب او صحیب تا گورا ولا تا دعای ناکانو و دې نوړی ستاسو نظر د دینه بل پلان اوس بل پلا څه شي دی نو هغه بل پلا ولا یادی ښا هغه بل پلا خډیر کار دې کنه ښا تريد دینه تل حیات الدنیا هغه بل پلا داري چې ته اراده لري د خایست ژوند دنیا او هو اللہ وی دغا خلق تاو نگوری دا جسار پاسی او سمندر غاری تا روانی لکه دا کارغانو خوا برا تا پسان روانی سمندر تا اکتا دی روانی چی دا دی سل دی نو شیطان ایلا گمراه ایلا دا دی لدی کنا تورید دینا تل حیات قسم آقزم خلقی بگی خوا چازان سره دا مغا غستی بیک او گین او دا اروانی کوین شٹی غستی تو توی تو بطوی رول پا گخکاری تبو اگن دی اڑاغو گی چی پلار روانی خوا اڑاغو گی یہ رخو شرمی گی من دا خلق مخوا او دا دا خلینا او دا دغن دا چرسو دا بنگو دا سیگرٹو بوین دی دا خلق دا دا دی خواخ دی تورید زینت الحیات الدنیا دیتا خود زینت دا جون دا دنیا وی خواه الله رب العزت دو قسم مرگری و خوا یو غدی چی داغی صفتی اوکا دیر صفتی اوکا چیر وقت منزو لاری خوا او قرآن تا ناس تی دقا دا پیغمبر مرگریو اللہ غطوی چی دی پری ندی گوارے کتا دینا پاسے دی و دینا بل پل لاری نو کتا نوے فاللہوی زوے مچے زینت دا دنیا دی خواق کنا آو کنا گورا دا قرآن دیرو خلقوی لیو پا دنیا کی دیرو لیکن چرالو نسوک دا قرآن مرگری شو اسوک دا شیطان مرگری شو خواه سو گورو اسو دا قرآن مرگری اغا دی چسنگا جماعت کے پا بروازا باندی ناس تو بچٹائی باندی ناس تو نواق قصی وسم ناس دی غیر دی بدل شوی دا شیطان مرگری اغا دی چغی دا قرآن نرا پاسی دا بخاری دا مسلم نرا پاسی دا دا علم دا کتابونو نرا پاسی دا نرالنو کرسے پسی شو ابانے والا وقتا چی اسلام راولو اسلام کم دے دے اول خرات داو ہے چی اسلام کم دے دے لندن کی دے کم زین راولی او پا یورپ کی دے حلی کالتا کی اسلام سکے اسلام خودل تتا سارا پا جماعت کی پروت تے اسلام خودتا سارا پا کور کی پروت تے نو دین راولی پا دی کور کی چی اول خو استاد علم سردا مناسب دی چی کل ترالی کنا نو آئے کور چه قرآن راوالے قرآن مطلع کرده دی چه دا تاستا ہوئے ما خیر دی لگ لگ وائی دا وسن بے شروع کو نند سروت دا او لگ لگ بوائی خوا ٹول را جمع کا او دان تحکین وا او شروع توکا چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہو آرم پا اللہ سراد شیطان رتلی شوینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په مدد تنم د الله سره چا مهربان دی خاص مهربان دی بس اسلام را وصل دی ته وی ها اول دی خپل کور کې راولا اول دی خپل اولاد کې راولا نو بیا د دین ورور او بار ذکنا فریګی با اول دی خپل جماعت کې راولا په دې خپل مقتدیانو کې راول تر څو په ډاګه پرې هو دو نو کمپل لړی نایجیریا ته یخلای ته دا نایجیریا په کوم ده کمپل لړی مراکش ته ولالته کې سو دا غزل ته دین شته خو مراکش کې نشته یخلای ته دا ما خلق شلو کې د خپل کور و سر غم نشتا ده خپل محلی و ده جماعت و سر غم نشتا ده خپل کلی و ده علاقی و سر غم نشتا او شرک طول دلتا ده توبه توبه علاقه مراکش کی خو شرک نشتا دلتا شرک ده ده ده ملکو گرزی بخا ده صدی ده تورید و زینت الحیات الدنیا خا ده دنیا پا زیب و زینت پس گرزی دا ندی الله وی دا مرګری اوی سره کې نن یې غواره ها نو بس دوه قسم خلق شو چا علم وکړ نو رال نو کیناسته وتا نو خدای ته نډیر کار واسته دیو یو تن نه دنیا رڼا کړا او روخانه کړا او دنیا ګډ ګډ تور سیدو دا وګورو ته اسوک رالنو وی اسلام راولو کرسی پسی منڈی وی او دخده پدین پور ٹوخی کئی دمرا ظلم کئی چو اخراشی نو قرآن براوالی اراخ لیم نا اسی وی قرآن لغوٹ ورکے وی بدبختا وی گمرہا ووٹ سی قرآن لوی ووٹ ورکے دمرا دروغ وی داسنوی چی مالا ووٹ راکے نو ریشاو آئے کن خان استان اخواغامیان خدی چاگی قرآن نم ناخلی نو کار سکی خود دنیا کار کئی او ته د قران نو مخلي دي ټول ظالمانو په قران باندې د دنیا زیب و زینت حاصل کو تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبه مروانی گا پاچا پسی چلای مونږه غافل کړی دي زړونه زړه زغان ذکر نه د خپل قران نه داغه په زړه کې قران نشته تیار ده راغي خلکو په سلان ورشي انور نن ټول خلق په دغه پسې روان دي ښا هغه زړونو کې چې تیاری دي کنه راغي په څه خلق روان دي ښا اوږي تعلیمان وي او تبع هوا روان دي په خواهشاتو بسې وکانه امره فرتوان او کار د ټول ګډ وډ دي وکان امرو فروتوام کار د دو ټول گٹ وٹ دیم دو یو شانتی عقیده داو چه کور سوک دی داغی بل شانتی عقیده داو چه مقتدیان ورپسی اولاد داغی بل شانتی عقیده دا گٹ وٹ کار دو بس لگیا دی سوک فروتوام دا دریم سمارا وقا چلا پیغمبر توی مرگری دشتا دی دیر خیستا مرگری دی دا دین اخوزم دا پا دنیا کی خو مرگری دی سلورم سامر آخری اعلانو که دی خلقو تا و دیر پا زور سرا دیر پا وقل الحق من ربکم او آیا چی خلقو نپوئی گئے پا دی خبر نپوئی گئے چه حق اغا ده چه در افستاسو نراغل ده چه اغا قرآن ده حق اغا ده چه استاسو در رب ده طرف نراغل ده چه اغا قرآن ده من رب دیکن خواه حق اغا نده چه در مشرق مغرب در یورپ نراغل ده او حق اغا نده چه در پنجاب نراغل ده حق چه در اللہ طرف نراغل ده اتا دو چه کم کتابون را اغسطی دی کنا اغا سوک دیو زین اصوک دبل زین را غری دا سکه تا کتابون اپریدا بغداد شریف و پیمال شریف و داری کم زید کنو گن دی اغسطی دی شرک نڈاکو او آیا حق اغا دی چه در افستاسو ندی نیمانه فمن شا فلیؤمن اللہ وی بس پل اخوخام دخوا اللہ وی چیز ما حکم نمانے کنا نو بس پل اخوخا کوئیں داغا چاچی خوخشی نو ایمان دراؤڑی او داغا چاچی خوخشی نو کفر دیو کیم دا دیرا زور خبر دخوا کل کل اللہ رب العزت قرآن کی دا زورنی خبر کی نو آغدائی کن او تعلیم ورکی خوا نورګر دا مطلب نه چې د اختیار ورکړې ذکر پسې وي ان تدنا للظالمین نارن یقینا مونږ تیار کړې د ظالمانو کافرانو لپاره اور ازنه یې ته ریشا جوړ الله اختیار ورکنه دا خو زور نه ده دا سورم تیار کړې ها ته وین سرادقها چا پیر به دې د جهنم ناو دې جهنم یانو نه داغیغا لوی لوی دیوالونا سرادق دا جهنم اغا دیوالونا تاوی چه نبی اللہ السلام ویلیو چه اغا سمر دی سمر پلن دی وی سلور دیوالونا دی او کل جدار منو ما مسیرتا اربعین سنتا هر یو دیوال دمر پلنده چه کسلویخ کال پی روانی نو پلنوال بی ختم نشیخا سرادق دغیتوی دی جهنم نچا پیر کری داغی نو سوک تختی نیو خو دمر پابندی دا پکی بل وین استغیثو کزا جهنمیان او بغواری چو براکے یغاسو بیمائن او ببور کریشی خدا سے او با کل محلی پشاند تل چٹ یشوی لوجو سوزی بمخونا محلی او دغیتوی چیز دا خلق تیل او یشی کنا تیل قد کری کے دا اگه اگه ویخ چی کمی ویخ خیرن اگه تا محل وی اڈیر گرمی نا اگه او ببا داسی گرمی دا جاننم خوا چی دی مختلانی دی قدری کی نا دا مخ سرمن با پکر اپریو دی یشوی لوجو بیز شراب دیر ناکار اسکل دی وسات مرتبقا و دیر بد منزل دی دا جہنم دی دا تخویف ہوئی خوا اس اللہ دا مومنان حال بیانی چوارے خمرگری بد مرگری دا خو مرگر حال بیانی تا صحابی کہا پو خوا بیشکا کسان چیمان راوڑے ہو او بیا عمل کرے ہو عمل صالح ان لا نضيع اجر من احسن عملا الله یمون نزای کو اجر دا وچا چا عمل کړه دې ډیر خیرستان عمل کړه دې په سنت اولای کلام جنات عدن د دې خلق د پاره جنته ندی دا میشوالی تجری من تحتهم الانهار بیگی بلان دې د دې جهنم یانو نا من تحتهم من تحت تصرفهم دی په اختیار کې وی غنه هرونا د جنت ښا یحلون فی من اصابر ډیر خسته بکړی شي په دې جنت کې پکالو پجامو سرا پسرو پسپینو سرا من اصابر دا جمع دا اسویر دا و اسویر جمع دا سوار او سوار اغیطوی چی لاستا چولی شی من زهبین دا سرو درو بنگلی دا سرو درو چولا من اصحابین دا سنوو لڈکی خواه جنت کی خواه ولی دا پذیبا دنیا کی حرامو کنا کدی و دنیا کې ډیر د چا په لاس او په بدن ولیدو نو خپکه دبو وتا الله بو تعالی تواچی جنتی ته چې جنتی راځي کالی ته واچو مخه تمره خلق کلی چولاګان مې دلې جوړ کړی دي د سرونه ها داستا دنیا غا تامبه نه ده او غا پیتل نه دي هغه نقلی نه نه من زهبن دیر خیستا سردی کا نخوا تو بخدا ویلبسونا سیابا او اچیبا داس جامی خودرن تک کشنی خدا نا چی بل رنگ با پکی نی ولی با نی داو دا بریلیانو مذاب دیخوا اگی خودرن تکتلی دی ناگیوی چی بس جنت کی تک کشنا جاما دا بل پکی نشتا وی بلې پکې ولې نشته نو غي دل ته ځان نشنه جاما جوړ کړه اشینټو کې ګران کو الګا استادې خامتا پشان ته نه ده دا او تا خامتا غوسته ده هغه نشنه جامې دي حضران تک کښنه من سندوسن د نرموري خمونه نری دي خم من سندوسن لکه چې پوړی کې پکاري په ګرمه کې کنه وې استبرقن او دبل غټري خم لکه جمعی کی چی استعمالی دوارا قسم باگشتا دی ذکر ریخم پا نارینا باندی وست بندی کنا نو اللہ ذکر وی چی قیامت کی با چی کم قسم دی خوخی آغا وی خوا متکئین فی آل الارائک ارام بکی ارام پدغی جنت کی پلوی لوی کرسو باندی ارائک جمع دا اریکا دا او اریکا اغی تخت وی چه دا دیدینا تر سوابه پوری دمرا لوی تخت یو تخت دی اپا اغی کی زی پزیی تا خیمی لگی دلی دا ملغلرو اور خیمه کی جدا جدا خلقی حور او غلمان حل الارائک دی پاگی کی ارام کی خوا متقین وانا ارام خوا او جنتیان خواغو کنا چیغی دنیا کے جزان دیر ستری شیو زکا چی پورو جاو پا کوجا کی بکارو نو او خلی باوی او پا بد حال باو اللہی وس ارامو کخا او چی پا نسی گواری روی جنتی چی وی چی اراسی ڈڑا باولا گو منو آو روی چی ڈڑا باولا گی نو دا دنیا او یا کالا با تیر شی او دمرا خود چاٹو لمر نی خوا او دا جنتی یو ڈڑا دا چی بیا بلا ڈڑا بیسن علال ارائت نعم السواب سخیستا عوض دیو بدل دام وحسنت مرتفقا او سخه استد ایمان دل جنتیانو دا وګورو ته کنه دا الله بیان کړ کنه ها یقینو کې وره چې دا الله موږ له جوړ کړی دی ها موحدین له موږ جوړ کړی دی ها مشرکان به د دې ناډو خبر نه وي نو چې سندس شه دی او استبرق شه دی او دا الله دې له جوړ کړی دغه چاله جوړ کړی چې دنیا کې پزما کمان نملاستا کولا بچتایی بان نملاستا کولا تلائی وطن ملاوی دا بالق وطن ملاوی دا اتالیبان وجه زانو کنا خوا اذا قرآن دا پار ادا سی سختی پزان تیرو لی حرامی نو کڑی کنا خوا خوا دا مثال اللہ ذکر کو دا حق پرستو دا نیکانو اگا چی یدعون ربهم بالغذات والعشی آوصفا اس مثال ذکر کی زینت الحیات الدنیا اگر جو دنیا کی ذان لا زینت جوڑ کرے دے خائصی جوڑ کرے دے او شو شائع جوڑ کرے دے پیدوشنی جوڑ کرے دے او دا دنیا کشتا کنا یو ایک حکور جوڑ کرے ناشنا موبایل کې راغلی و کنه ویډیو ولا جوړ کړو خلک چې کورونه جوړ کین دغه چل کی دا وای نور سنه کې خدان جهنمی کې نو ارسلې پکې زې کړی ښا او د لامبلو دې پکې پر ورچې سلورم چت کې پینځم چت کې زې جوړ کړی خدای دې راته نه خي صبح دا ټول دنیا پرس دي ښا دنیا پرس دي ګاډي جوړ کړی دی اغستی دی دا د ملکو مزي کوي او اکثر په دین باندې ښا مال او دولت یې پیدا کوي په دین باندې په قران باندې نو ځاګه مثال خي اضرب لهم مثل الرجلين بیان کا دی خلق دا پارا مثال دا غی دو تا نورونو یو تا دی چی دو رونو دی یو پلار نپاتی شیو امال و تا پاتی شیو اگا زمانا کی لزر دینارا یو آغستا لزر بلو آغستا نو دا یو پکی منیٹرو خواه مجستریٹو متکبر انسان د بډیر په سوچو د په زر دیناره باندې زمکه واغستا نا غبل غریب کیو کنا هغه وی چې الله د زمکه واغستا په زر دیناره زستانه په جنت کې زمکه غواړم او هغه زر دیناره یو مسكين لا یو غریب لا ورکړو بدته به کاتنو ښا دبه کې بیا په زر دیناره باندې پاغ ازمکه کې بوټي ولا ګول تمه او باغ جوړ کو او دا ملکو خرچه په وکړه نا غبل وی چې الله زستانه به جن ال تاخرت کې غواړم زر دیناره ور بدته به کاتخه چې دا په دنیا خرچه کول نو په آخرت خرچه کول ښا نو بد دیم پوره شو دنیا کې کامیاب شو هغه بل دقه صفات شو ښا هغه به سره ملاقات کړي نو قرآن هغه خبره پیش کوي ښا جعلنا لأحدهما جنتین مونږ جوړ کړو د یو د دې دواړو لپاره په دنیا کې دوه باغونه دوه نو یو خو مینځ کې نهر بیدلو نو خلق ووی دا دوه باغونه دي ځکه قرآن نو ځکه له یو باغ وی ښا من اعناب د انګورونه او داسې نورې میوې ښا په اناب به پکې ډېر اعلی وي فحببناهما بنخل مونږه د دې حفاظت کړو په کجورو چاپیره کجوري وي سشی به نه شي راتلې دغه ورته د کنټه تار په ځای باندې کجوري الله وی ما په حببناهما بن کړیو مونږ دا دواړه باغونه په کجورو سره وجعلنا بینهما زرعا مونږ ولا پیدا کړو په میان میان کې فصلونه امی وی با کی دی ادی میان میان کی زمکا پاگی کی با غنم آور بشی دا سیدو نکی دی ارسی دا امدن امدن اخا کلتا الجنتینی دا دوڑا باغو نچیو آتت اکلہام راوڑلی بے اخپل میوی اخپل امدن هر کال کی برابر خا زکه چې خو چې ګورونه کله کال خراشینو میوی ډیر شي او کله په افاتونه او غلې او غیره شینو نشي خو په دې باغ به اے صفات نه راته اتت اوکلها هر کال به خپل میوی پوره راوړي ولم تظلم منه شيئا او نقصان به نه کو په دې خپل آمدن کې زرم ګورم راځه دې آمدن ښا میوی نه میوه څوک څه کوي په چې باغ با زه تا ورسېږم نو خرص به کو په دولا کا په درې لا کا دا آمدن ښا کمه پکې نه راځه لم تظلم سمانا لم تنقص ظلم په معنا د نقصان سره راځي ښا کمه به نه کو ففجرنا خلالهما نهرا منګ روان کړی په میند دي دوالو کې یو نهر نو خلق بوي دو باغونه دي فکان له سمر آمدن به چا غستو دی مالک دی قطروسو ویدانو میونو دی سړینو م قطروسو ها مدن بټو لگا غستو کنه وکان له سمر په لکونو پیسې به غستیار کالی وچرتا خپل رور ور سر راغلی یو ځل یا مرګریو هغه ناستو دوه تا زور نه وکړه چې هغه مال لیسکو پاگل وی مال لیسکو تر شګور مات مال نه دا پیدا واغستا داسې باغ می جوړ کړ داسې په کې په بوټی نال کړ داسې په کې نیر پکې به درلې دي تاغه پیسې سکړي ډېر زور نه وتا کوله ها فقال لصاحبه وې دې مال دار سړی خپل مرګري ته مرګره مطلب یې چرور به نو خاصې دواړه مرګري ښه او هو يحاوره او د پاغه باندې لوی کوله فخر پکاو خا چې د مال په چل نه پويږي مشران دي نشته دی چې وسړي په خپل نه پويږي نو مشرنه ته پوزو کی کنه تا به ما سره مشوره کړی و ننن بستام داسې باغو ګورو فهو يحاورو او توی انا اکثر من کمالا وعز و نفرا خدای یر دی انا زن یادی خواه زر دیر زیاد یم استانا پا مال کیوم او دیر عزتمن یم پا اولاد کیوم زامنم یم دیر دی مالم دیر دی هار سر دیر دی خواه ات دغا سی گردی یوازی خواه زرنه و تکوره بیا وتوی راځه کنه دا با خوینه و دخل جنته ګردل ته یو کخه راغه دا قطروس خپل باغ ته او ظالم لنفسه اده ګره مشرکو ها ظالم لنفسه مانسا ظلم کون کې خپل ځان سره په شرک باندې ځکه په دې باغ کې به د غیر الله برخه ورکول او قال وی چې خلک وی چې قیامت شین دا بار سروان شي دا بار سو وی زه خو نه منم قال ما ظن ان تبيدا ذي يبدن وی زه ګمان نه کوم چې هلاک وشي دا باغ زما هميشه ما ظن الساعه قائمه زه ګمان نه کوم چې قیامت بقائم شي اول خو زما دا عقیده نه ده ښا قیامت ولئن رددت الى ربي ګول رب منیخه دا سي د هري نه چې ګنې خدای نه مانی رب منی فل تشرک ور سره کوي که زه واپس کړی شوم خپل رب ته په قیامت کې لا یجدن خیرا منها منقلبا زبا خامخا اموما بهتر د دینا زید اوریدو ګورو ته دا ولی دا سوئی یو دا دیوائی جنہ چی عام خلق دا عدد تی خوا چیسا چاہتا ہوئی چلکا گوری دا غزی دا پارا ام غم کوا تو تش دنیا پسی شوئی پیسی دی یا سدی دا غزی دا پارا وی ولی وی چی خدای را لدل تا دور را کری دی کنا نوال تا بی امرا کئی آو دا باغ ولوم دغه خبره کوي چې دا دلته سور راکړي نو لا جذن خیره منا منقلبا هغه قیامت ته او هغه جنت ته ايمونګ اوري دلی د مولانو نه چې دا الله سل رحمتونه نیوي چې دنیا تراولېګو او یو کم سل اخرت ته پار دي نو چې مالې پاغه یو رحمت کې دوره باغ راکړي دي پا یو کم سلو کی بنا را کئی لا جدن خیرم من آمن قلبا دوی موجه دادی کرکی مفسرین چوی دا دلتا چی کم باغ دے دام دا چا برکت تے بی برکت آلیہتنا داوی زمان دا اولیاء برکت تے نو آلتا بوم را کئی او با مماما بہتر دا دینا زید اولی دو پا برکت دخپلو آلیہ و سران دخو خبری اکڑی خوا اٹول لوی او دزان سی پتو دنیا پرست ہوئی چی لوی کی او دزان سی پتو با ادو اکڑو کن خوا اس وقت آغا حق پرست مرگری ہوئی قال لہو صاحبو ادت آغا مرگری دو وہو یحاورون اغه ولې جواب ورکوم اغه ولې اغه فخر کوي په خپل عجزې باندې ا په خپل عجزې باندې فخر کوي ها سوی اکفرتا بالذی خلقک من تراب وتا شرک کو دا غزا ذات سره چې پیدا کړې د خاورونه اکفرتا معنا اشرکتا روح المانی وی زګه خراب منی کنا تا شرکو کو دا غزات سراجتی پیدا کرے من ترابن دا دی خو د خاور نو پیدا کړی نه دی که نو خو هغه نیکوي خو د خاور نو که نه نو بس دی هم د خاور نه شو آدم علیه السلام یاد ثم من نطفه ابیا پیدا کړی د نطفی نه ثم سواک رجلا او بیا سیده کړی او سړی دنه جوړ کړی دی شکر دی چې سپې دنه نه جوړ کړی او شکر دی چې غوی دنه نه جوړ کړی او شکر دی چې په سلوري نه ګرځي په سلور بوړی ګرځي که په سلوري ګرځي یو وی جدا جدا دی نو څوک د سلور بوړی وي ها او ګوروتا اتا دا غسر شرکو که زما خبر اورا زما عقیده اورا زما عقیده زا تخپل عقیده پیش کم لیکن زجی ما دا اعلان کوما چه هو اللہ و ربی دغا اللہ رب زما دے ولا اشرک بی ربی احدا ازخو نشرکم دخپل رب سری سوک لکتا چی شرکان کلی دیم اگه تا اشاره کئی خواه بیاوتا وی چه دیر اغتنا شکری دی اکڑا چه دا باغ دا اللہ در کڑی دی او تا دیتا داخلی دی نو دا سی نو پکار چه تاوی خواه ولو لائی دخلت جنتکا ولی دا سی نکی دا چه تراغلی خپل باغ تا اقل تا تا با ویلیو کنا چې ماشاءالله وی تا چرته د توحید کلی ته نیتلې د توحید علاقې ته نیتلې چلته کې ماشومان او چې تا سره خبره کینی وی چې ماشاءالله ګورو تا ته کم ویل وی شوی ښا راشه د موحدینو کلی ته راشه چې خبرې زکې تا خبر نیز لکړی ماشومی کوکای ولی دا سن کېد او چې داخل شوی خپل باغ ته انتاب ویلو ماشاء الله سمانا دا کار خواغه دي چې الله یې کوي د بنده وس کاری د بنده کار باندې نیه سبب نه ښه نن به خواریو کی او خرچه بو کی دا بو کی اجی سبا گورن اولتا با پروتی حلکت آولی دا کورس دروی بس دا اللہ نخواہ ما شا اللہ کارخواہ دے چل لے کئی یو دا مانا دا یا کار اغا دے چل اللہ خو خشیم لا قوت الا باللہ نشت دے توفیق قوتا نشت دے توفیق دنی کے مگر دا اللہ پا مدد سرم کسوک ار قسم کار کئی دا اللہ پا مدد سرے کئی خوا لا قوة لے حدن علا امر من الامور الا بیعانت اللہ بغیر دا اللہ دا قدرتنا لونی او پانوم نخوضی حرکت نکئی خوا لا قوة الا باللہ نشت دے زور و غلبا پا دنیا کی مگر پا اللہ سر دا نشته توفیق د نیک عمل او د نور مگر د الله په یانت سره ان ترانی يرورا کته ویني مالرا انا اقل من کا چې کم يم ستانا مال او ولدا معلوم نشته اولادم نشته تما پورې خان دي زه پوښم ستا په خبره ها چې ته انا اکثر نو زه پوښم چې دا ټول زور مال راکې چې زما مال نشته زما اولاد نشته کنه فذیرا پورې خان دی مکه وګوره الله ارسه کول شي ولی ماشاء الله وسی داسې کړی دی چې ته مال دار کړې او دی غریب کړم لیکن دام کول شي چې تا غریب کی او ما مال دار کیم ولی دا زمونږ ایمان دی پاسا ربی یقینا نزده ده رب زمان این اوت یعنی خیرم من جنتی کا چراکی مالا بہتر استاد دی باغنا علتا پاخرت کی ویرسل علی احضبانم من السمائی او اللہ را اولیگی پا دی باغ باندی کانی داسمان فتصبح سعيدا زلقا او بگردی دا باغستا میدان خویدن کے دورو پاکستا نئی چیخ پا بیٹنگا شی تا سی بیدر سابون کی خوا ادار سبا تنرری کی خوا یا خوب دا سیو کی او یصبح ما و آغورا یا با اگردی او بددیر دوبی دا نیر با نئی بیا زی پا زی با غار غار شی او بلار شی پا کتا بلار شی فلن تستطيع له طلبا تبچری طاقت نلری بیا دو بور استلو بور ہوتا دا حق پرد دخلین خبر او خطا اجوری اللہ قبول اکڑا ووحیتو بی سمری باغ را گیر شخا اللہ دی خیر کئی باغ را گیر شخا ووحیتو بی سمری خواه احاتاو کلیشوان را گیر کلیشو باغ ددو را گیر کلیشو مال ددو طول عرصی حلاکو تباو برباد شو دستی توفان را گی بس ادور ناکارا سلی پکی رالا چی اگا باغی اسو دو تکلی تکلی اکو با سنگا اللہ ویلو ناد ارسو ختم شو خواه پا یوم آزیگر کی فا اصبحا یقلبو کفیه شوروش آغا قطروسو اصلی باغوالا چی خپل لاسونا بهم روڑل یقلبو کفیه لاسونا بهم روڑل لادا لخپیمان اصلی دقا کاری خواه لانا چی او لاسونا مروڑل خخپیمان شو لیکن آئیه تقلیب الکفین کنایت عن الندم والتحسر پیمان شو افسوس یې کاوخه شورو شو چې مرول بیخ بل لاسونم علامان فقفیها هغه مال دولت چې خرج کړي او پذی کې او ویغه باغ سکه ډیر غټه خرچه مې پیوسو کړه مصالحه مې ولوا واست د دور زرګونو او مزدوران میں پکیولا گول سپائے کا زور او سپری میں پکیوکڑا وی ډیر دولت میں پی خرج کا پاغی پسی خپایا ما ان اغذیت رانا ختم شو علامان پا قفی آقا وحی خاویتن علا عروشی هم اگا باغو چی پریوتو پخپلو چتنو ولی باغ کی خلقو چپری جوڑی کلی انگورو لا نور میں اولا اگر سا پزما کا پرات والا عروش و یقول اشوروش چوی به یا لتنی افسوس افسوس دی مالر ډیر افسوس چې ما شرک نه وکړې د خپل رب سره نه مې شریک کړې خپل رب سره ایسو کوم ګور پتاو لګې دا کنه ها چې مشرکو په دې باغ کې برخه کولا د لوی بابا او د سر بابا او د کلمار بابا دا بابا ګان دي کنه دا سي ظالم سره وکړه دا لانم به پکې نه د زکات به نور کو نور سنا او د بابا ګانو برخي پکې کولی خپلوي افسوس دی چې نه مې شریک کړي د خپل افسرې څوک فلم تکل لو فیتن بیا نو د پارا غډل ځامن اډل سو شوای ها کتاب په فخر کو یان سرونو چې د زمدادي کړي وي من دون الله بغیر د الله نه اما کان من تصرا ان دې په خپل د خپل ځان امداد کوونکې نظام خلاصول شو نظامونو بیا چې خلاص کړي وي هاش بس هنالک الولایت لله الحق په داسې وخت کې اختیارات بیا د چای د الله چکل الله خپل قهر او غضب کی راشی کنا بعض بیا به کی زبل چا سي چليږي نا هنالک په دغه وخت کې الولایت ولله الحق اختیار خاص الله لري چې حق دی او رښتیا دی زبل چا اختیار نه کنا خو له هو خیر ثوابا اغل ډیر بهتر دی په بدلور کولو کې په عوض ور کولو کې وخير عقبا او ډیر بهتر دی پنجام کې دا حال ذکر شخه دا مطلبو اګه مرګره هو په شان دا صاحب کافو ها اجد دا غشان ګوره او غسل یو خو چې زینت الحیات الدنیا د دنیا دې بو زینت دغه خلق دی الله ای دنیا کې به عمر رسوا شي اخرت کې به عمر رسوا شي په دنیا نه کامیابیږي د دې مطلب سو دا چې ته به ژوند دې عمل بدن واغستې شي دا یو مطلب شي دنیا حقارت ښا وزور پسې بیانې دو قسم نور یو دا چې ډېر لک شي دین ډېر معمولی شي دین ازویم دا چې په سړی باندې وبالو ګرځي عذاب وضرب لهم مثل الحیات الدنیا بیان کا عدید فیدید پارام حال او مثال دی جون د دنیا پس کی فی الحقارت و قلت بقائها چی بعد دیر زر ختم شنو وفاداری پاکی نشتا نو مثال سنگا دی کما این انزلناو من السمائی پشان داغا و بود باران دی چی منگی ورو دا اسمان نا فختل طبیحی گڑ وڈ پیداشی پدی ابو سر نبات الارضی بوٹی دزمکی ازمکش نشی و خیستشی و خلق خوشالشی پاس بها حشیمن نو اگردی سواخ پس چه غمیاشتی رشی و پس لونتن خلق واخلی نو اگردی پس داغینا حشیمن چوری چوری تدرور ریاح الوزی اغیل را هواگانی تدرور ریاح دا مطلب شو سنچه دنیا اگا پس لوا شین ارز جو اگا سروازی پس وچی و هوای والو دی اس شی پاتنی دا غصی مثال دا دنیا دا بنده دی خوا لگا خوشحالی ترسر لگا وقت پوری اب یاروز تو دیر پریشان اینو تدروح الریاح والو دی دیل رہواگانی اسی لے خوا وکان اللہ علا کل شیم مقتدرام او دا اللہ پار سبان دی قدرت والا دی خواه پار سبان دی احشیم چرکولو تویلی شی ذکر نبی علیہ السلام پا مشرانو کی او نکیانو کی او نکو حاشم او دا خاندان تا بنی حاشم ہوئی کنا دا تولی حاشم ہوئی وی ذکر دا ماتی روڑے دا طریقہ درہ استدہ غروت په خوا به خلق سالن کې ډوډۍ نه ماتوله دغه څه وی چوکا کوله او د دوی چې دا ډوډۍ پکې ماته کې کالو خانه تاله دی ډوډۍ پکې ماته کې اسمره خو گئی تر ځنه شروع شوې ده ابي نبی عليه السلام عمدهږي صفاتو کو او وی چې فضل عائشه علی سائر النساء د حضرت عائشه فضیلت په نور زنانو باندې داسې ده ک فضل السرید علی الطعام او لک ما تروډې چې څنګه خوګه ده په نور طعام باندې د پسوکی تشبیه په دې کې چې ما تروډې ستو اوس پاتې ده خوراک ته بس نور څه تکلیف نشته او کلمه وایا انوړای جوړاوا دې تپات ها ها نو ویډیو چې یو د حضرت عائشه علم دی او یو د نورو صحابه علم دی د حضرت عائشه علم داس دی لکه ماته روړې چې بس خوراک تپاتې ده د دې نه چې څوک تپوسو کی نو فوراً جواب ورکړي فوراً جواب ورکړي فر چې د نورو نه تپوسو کی ناغیو پاکی فکرون آسو چون نا فکرون آسو چون دے مطلبو المال والبنون دا مال د دنیا پرستو او زامن او د بنون نه پته لګی چې دنیا پرست دي ښا زګه دي زامن خوخی کنا زینت الحیات الدنیا دا خایست د ژوند د دنیا لري هغه معنی وکړه چې نا جعلنا ما علی الارض زینت لها نمرات نما لو زامن شوخه دا زینت د ژوند دنیا دی او د ژوند دنیا سره پاتې دی د لرو وفاداری نشته او په دې کې خوشحالي نشته د یو سات خوشحالي دا او د ټول مرغم او ایا مولوی طالب نه امتحان غستو نو دیو ته وي چلکا نکاح ستو وي نکاح ما طالبم ډیر خيارو ښا لکه دا علامه اقبال په شان ته په نکاح په لغت کې زم ته وای او په اصطلاح کې یو سات خوشحالي او ټول عمر غم ته وای نزینت الحیات الدنیا څه دی یو سات خوشحالي او ټول عمر غم پریندا راشا والباقیات الصالحات خیر راشا نیک عمل دی نه دی خوخو اغا نیک عمل اغا منزنا اغا روجی او زکاتنا اغا دا قرآن درسنا چی فنا پی نرازی فنا پی نرازی بعد باران ولا نشت دی او سیلی و توفان ولا نشت دی اس شیو تو سنشی ویلی مڑا ځکه باقیات مخ کې کو چې ګوره ذهن کې دي داران شي چې دې لپاره مو خزان شته نه دا خو صدا بهار دی دا ټول مرس پر لې دی ښا هغه باقی او هميشه اعمال نیک خير ډیر بهتر دی ان ربک پني ذرف صابان دی ثوابن چې اجر ورکي الله او ثواب ورکي او خير عملا او کلانی ورکړې نو ډېر بهتر دی په امید کې ام لکه دوی د خوراک نه دا امید خله کنه ښا نن مسلمانان چې دنیا کې ژوند تیری نو په امید باندې تیری چې او زمونږ الله تډیره تماده اسره ده چې مونږ له بعد آخرت خوشاله راکې دنیا کې هم خوشحالي ونلی ده خیر عملا وَيَوْمَا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ یاد کا اورت چوچت بکو مونگا دا غرونا پا هوا کی وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً تبوین دا سمکا چنن نخکاری غرونا پی پرات دی نبخکارشی تیامت کی مخکی کنخا بارزتن اگا با نور با پیو لگی وَحَشَرْنَام بَرَا جَمَكُ دَا خَلَقْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا نبا پریزو پدی کی یو تنم وعرضو علی ربک صفا وروڑان دی بکڑی شیخ پل رب تا خپ انتظام باندی اس رش بنی اس گنا گنا بنی خپ انتظام صفا ملائک وی کنا تاسب قطار پا قطار ادری اللہ باوتوی چی خوا فخیرالے لقد جئتمونا الله وذي تاسدان سرسنه دی راولی زدانه چې مالا زس کوما زما خواجت نشته تحفوت محفوطه ها نه نه تاسو دنیا نه سره نوړ وای دا زمرا خواره هم چې کړي وې مزدور هم چې کړي وې ادا زور مالونو هم چې ګټلی او ځانونو هم په وجلیو نو سره نوړ دیو تا صورت انعام کی ویلیو خخا لقد جیتمونا فرادا یو حاضر آلی کما خلقناکم اول مر بربن را لی پیابلی را لی سرطور را لی لیوانی خونی توبہ حضرت دیر پا بد حال بیخا یقینا رالی مونتا داسی کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې ما پیدا کړی و اول ځل په دنیا کې هیڅ شی زره نه و او ا دنیا او الله وا ذکروا سوره اعراف کې ها کما بدعناکم الله چې څنګه پیدا کړی و اول خلق نعیدو ها بیا به ما نو قصې دلته وې کنه ها ها بل زعمتم بلکه استاسو دا ګمانو استاسو دا دعوا الا نجعل لكم موعدا چې موږ به مقرر نکو استاسو د پاره داسې یو وخت او داسې یو نیټه تاسو خو یې چیز نشته دی نه قیامت شته نه جنت شته نه دوزخ شته ها اوس را لې کنه ورګاتو را ګیر شوې پکې ها اوس بس چل کوي ها څو بچو وزیال کتابو کې بخوزی شی عمل نامی ده هر چا پا لاس کی چالا پا خیلاس کی چالا پا گس لاس کی پس ما که خوبانشی که خوزی ده خلقو پا لاسونو که وکی خوزی فتر المجرمین مشفقین امیم ما فی وینی بادا مشرکان مجرمانی مشرکان یوشه ده مشفقین دیر با یریگی مم ما فی ده اغی لیکلو نا چی باغی که سلیکلی دی خواه داغی نبا یریگی داغی نبا سنگ یریگی دا سی بنا یریگی لکه پخوا با یو قیده و دی ما شما نباوی کنا نو چی دا مخ که دو دری پانی خوبه وی نو نبا یری دو و چی دا آخری پانی بی راوالو لی ادا یاجوج ماجوج به پکې ولیدو نوور ماشوم به داغې نه یریدو پیزه دانه وایم زه د دین یریګم څو بخو نام لامه کې به هم داسې یاجوج ماجوج نه نه مم مافی چې سبا کې لیکلې دي ادې به خوینه خبه په پویګیوم چوه دا چې ما سکړی نو ټولې پکې لیکلې که دروازې مې کړیو که د شپې مې کړیو اګه لوی ګناه میکړو کو وړو کې ګناه میکړو اګه لاسو خپل میکړو کله خلې میکړو اگر سی پکې لیکلې دی خدای ته ويقولون واي با يا ويلتنا ارزه ودی افسوس کوي او چې به وي هلاکت تا ویل هلاکت تا ویخه يا هلاکتا راشه حاضر شه ځکه هلاکت می خوخ دی او مرگ می خوخ دی او چې ذذیب مصیبت نه خلاص څنګه ولي مال هذا الكتاب سدي دي خط لراو دي عمل نامې لر دا څنګه عمل نامه ده لا یغادر صغیره ولا کبیره نه دې پرېخې نه وړو کې ګنا او لوی ګنا الا احصاها دا سی شمارلی دی او دا سی پورکڑی دی چی او ٹک زور زیر پاکی ندی پا دی احسوا وی تا خیر نکاو نو تا دنیا کی بگی زور زیر پریخیو بدبختا سمر بتا تویلیو چی خلقو پیغمبر ویلی دی چی کسو خبر کئی نفل یقل خیرن دا خیر خبر دی او کنا پزان اتبار نی نفل یسمت خاموش بس او دا خلق اوہو سار راسی بوس ناس تی خطو دادا غزه کی سار راسی با کیسٹ لگی دلی خبری با کی گی خبری با کی گی غیبتون با کی گی دروغ بویلی شی صوبتو کلو پا کی کلی تلار شی کلو با دل ترا شی دا ارسو پا کی راشی خواه بر ترسو پوری چی گیڑی و تاواز ندکڑی که نا ترغی پوری بدا غیبتو نی غیبتو نی علک دماؤ کا خلی لولو کٹی واز ور او بیا با قیامت کی پدیخ پیمانه توبا توبا تو گردی بندیانو تا حیران بشی یا خدایا سور مازغو له خدای ور کړی دي مونږه حضور خبرې نشو کولې ا دې چې لګیاي لګیاي استریکیږي نه توبه چې هغه کم ناس خلقي نو هغه جزان بورشي بورشي چې مازغه دی را لکته وای لا یغادر صغیره ولا کبیره فتار سمروه خملے کے لکیخا او کمپیوٹر دے اللہ سواہا ووجدو ما عملو حاضرا اوبامو میغسو چکلی دی حاضر ارسو پکلی کلی ولا اظلم ربکا حدا دا ظلم نکنی ربستا پی چابان دیم بس چتا سویل دی غیلی کلی دیم دا گورا یوی داوی چه اصبح حشیمن دنیا دیو مازیگر گتا دا حلکا ولی پی زمردان دا او بلی داوی چوری گا عذاب در باند جوڑ شکن چلا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا اس وضا سر ددی صاحب کتاب کی کنا خوا تامیان کی جملہ او مسئلہ را لد دنیا دا حق عارت خوا و د یو بلې شبهه جواب ده میند کې ذکر کړي او واقعات آدم علی السلام پنځم ځل سورته اکهاب کې د څه ده پاره د دفې د شبهه ده پاره ها ها ا شبهه سوا هغه دا چې دا مشرکان که پخواو او کوس دي چې دي ته وې چرورا تلانه غواړا خزانه ډکې دي ته دې مړو نه څه غواړې ته دې اولیاو نه څه غواړې چار وخت نه غولارې کله ولا سکه کله ولا سکه کله ولا سکه ها دې سوي وي مړ ارواح مال په خوب کې راځي ارش په مال په خوب کې راځي کله مې یری چې ورزما شکرانه خزانه کې ها او کلر علا مبارکی را کئی او ډیر خوشحال ایرانا ویده سوک دی ویده دا ولی دی کنا دا دغنه عبدالله شاہ غازی دا دی کنا دی رازی کنا مگوی تان تال نی را غلی پا خوب کی ویان را مونگ لکوی ار وقت پا خوب را کی رازی او مونگ با قاعده مون سره خبرې کوي او ګورو تا د دې خلقو تلوي شک پروتو کنا د دې دا یقینو چې دا دا ولی دی ادا د دغه زیارت دا سړی دی چې مونږ له په خوب کې راځي امون ته دا خبرې کوي نو دې ده کې ذکر کړه چې دا شیطان دی یا سړیا شیطان تا دی ولی ہوئی داری سوکڑو داری رغٹا شبہ وخا وید قلنا للملائکت اس جدوم او یاد کاچوئی منگا ملائکتا سجدو قیدم علیہ السلام تا سجدو قلطولو مگر شیطان نا کان من الجنن اگر یاد ساتا ہے چدا شیطان دا جنناتو نا دے کچاویلی چې د ملائکو نه دینو دروغ دی مینه قران وی مینه الجن د دنیا ګورو ملائک جوړ کړي چاوله استاد کړي دی خو یې د ملائکو استاد و نه دا خو د جناتو نه دی نه ملائکو نه ګنا نه کیږي ابیا زمرا غټ ګنا پاپا سکان امر ربي نو زکه نه فرمانی وکړه د حکم د خپل رب نه زکا ملائک چری نافرمانی نکی دا خو جنیو نو زکا سر کشی اکڑا دا ذکر کی بیضاوی چی فیه دلیل الان الملک لا یعص اللہ البتتا ملائک چری نافرمانی نکی قولی وینما عصوا ابلیس لینو کان جنیان پی اصلی دا خو جنیو کان خوا نا فرمانی خود دی کار دی اغه شبهه وګوره اب تتخذون و ذريته اولياء يخلقوا تاسنسه دا شیطان او د اولاد اولیاء ورزیت اولیاء یخلتو یو مشرکان راشه قران ستاسو راز کار کو وګوروتا قران وی چې د دې چا تا اولیاء او اند شیطانان دی دا مونږ وایو دا قران ارچا کر پروته او دی ګوري سورته کهف کې 50 نمبر آیت ښا چې سوی اب تتخذونه و ذریته اولیاء تاسو نسی دا شیطان او دا اولاد دوستان اولیاء گورو تا شیطانانو تا اولیاء او ایمال پا خوب کرا غلی او یارولی میں چکز ما شکران قضا کرنو کٹ با دربان دی وارو خوب من دونی اللہوی بغیر زمان ما تا دوست نو آئے ما تا مددگار نو آئے وهم لكم عدو داو تاسو دشمنان دي بیسل ظالمین ابدلا ډیر بد ملاو شو مشرکان او تعوز دلا پځه څوک ته ملاو شیطان دا ایتلا خوشحالي کې په دی باندې ښا چې زه خدای پځه ته شیطان ملاو شو هدا مشرکان څومره خوشاله دي او وینا زولې دي ښا دا ما شهدتم خلق السماوات والارض الله ما خندي حاضر کړی دا شیطانان نه په وخت د پیدایش د اسمانو د زمکو کې ولا خلق انفسهم ان په وخت د پیدایش د دې کې په خپل دا ولي وي ځکه دا مشرکان کله وي وي ته خدا اولیاء نه خبر کنه وای خیر خو دې وی الله چې یو کار کوي کنه نمخ کې په دینه مشوره کوي اخلي او لکه څنګه کار لکه اسمان نظم کوي چې پیدا کول نو دینه مشوره غوستي و یاو کنه تاسو خبرې مونږ څه خبرې خوې دا ډېر لوی خلق دي کنه ها نو الله رات کوي په دې باندې چې ظالمانو زیما کمزه حاضر کړیو دا زما اسمبلی دا زما کابینه دا چې یو کار کوم نو د دین او په مشوره اخلم خدای مشرکان خدای نه دی پیژندل کنه ها زیزه خدای مثال دغه معلوم کړي لکه اسلام آباد کې چې ناس دی ما ندی حاضر کړی دا اولیاء په وخت پیدا کولو د اسمانونو د زمکو کې زماوت حاجت نو زما حاجت ته او هغه څه کینه په وخت پیدا کولو د دې کې او لکه د زمکه اسمان پیدا کولو کې خود دې ضرورت نو ها که ضرورت وینو دقه چې دې کله پیدا کیږي او چې دی ما دنیا تراوستو نو کستاو خبر رشاوی نو دغه وخت کې به ما دی حاضر کړیو اما به تنه تپوس کړیو لانو می خواله نو یخه په خیر فالله به تویلیو کنه چې یا بابوس ماشوم ته بابوس وی خواه ستا څنګه خواه دا څنګه شکل دل در کما د آدم علیه السلام پشان کده نوح علیه السلام پشان کده ابراهیم علیه السلام پشان څنګه شکل دل در کما وای کنه مشوره ده نه اخلمه نانه توبه ولا خلقان فسهم الله ای ذی چې ما پیدا کول نمازی حاضر کړیو اذینه مشوره غستوا نه توبه توبه پیغمبران نه ومنه دا غستنو اگر اللہ پا خپلا خواہ پیدا کری بلو گورا وما کنتو متخذ المضلین عددا اللہ ویز نیمانی ان کے اگر خلق لرانچ گمراہ کول کئی ظالمان دی مشرکان دی ننسم دی لران د خپل دین خدمتګار ګوروتا الله د خپل دین خدمت د مشرک نه ناخلی د بدعتی نه ناخلی د نورو بدین او گمراهان نه ناخلی الله د خپل دین خدمت د حق پرستو نه ناخلی ګوروتا هدي په ایس باندې نه شرمېږي نو ښا دا خو الله حق پرست پیدا کړی دی چې وې زموږ دین خدمت کوي ازما قرآن خلقو ترسوه او شپار وزو زبتا سلازی عوض درکو مخا او دا دین خو ناخلی کنا دا دین ازین خدمت ناخلی ما کنتو متخذ المضلین عددا نیم نیون کی دی گمراک انکو خلقو لرن دخپل زین امدادی دا معنی کی مفسرین خواه وی واستدل واستدل بهذا على انه لا ينبغي الاستعانه بالكافر پیدا مسلم معلومه شو چې کچره مؤمنان د دین کار کوي کنه نو کافر ته بنوي چې راشکنه امداد پکې وکا راشکنه سل لشل در روپے پکې ورکا نه توبه توبه نو یو ته ورې وی قران می ما کو تم متخذ المذلین ذل خپل دین خدمت په کافر نه او مشرک نه ناخلم غره دا زمون په دې من رسول کې ولی برکت نشته دا ځکه چې هغه کالي او سپیر راغلو نو ډیر وخت وشا نو کې امانه کې داسې او زه تننو ته چې پاري احکار لیکلو چې خواجه غریب نواز ورګت نغی کی دنه یو بلا ناس توخه نو داغه نه چنده غوخته اپینده 100 روپے ولا ورکړي هغه وخت کې وره ښا تاسن سن 2001 داسې وخت ووخه راغلو نو بیا دلته راغې او چندې کول د مدرسې د شاعت لپاره نو موږ وته وی چې ته دا غلطه سلط لې مړه مشرکان نو چندې اخلې قران خوې هغه سوي وی دا موږ غلطه مدرسې کې لیټرین خراب شوه دې هغه کې لګو یې دا لیټرین وای تا سره خطا وګورو تا در دې خلق وله نو ښه او دې زنه به مدد نشي غسته په دین کې دین په کارونو کې کجی حاضر کفار وقتال اهل البغي دا دنیا په کارونو کې تنه اخلا چې کور جوړاین وته وایا چې رحم داد را سره وکا د بدل کار دې تبنن مال را کې سبب از تعالی در کوم ور کا وګور د دین په کار کې څه نه غواړي ځکه قران امام کن تو متخذ المذلین ها و یوم یقولون ذو شرکاء الذین زعمتم یاد کا اور چوبوی الله دې مشرکان او ته چې تاسو आवाज وکړئ لکه دنیا کې چې با کاو ها تاسو چې په دنیا کې आवाज کاو کنه چیا غوث وی توتی ننوازو که کنا نازو ده زورنی ده پاروی خوا آوازو که شرکاو زماتا آغا کسان زامتم چستاسو پی خیالو چی دا اللہ سر شریکان دی دبراخی خواندان دی و نازولی دی نفدعوهم دا مشرکان بحل تا آوازو کی گورا چیا غوث یخده تو دا دست بدبخت دی خوا فلم یستجیبو لهم اسوک بول جواب ورنکیم ولی اگه خوب اٹولی که نلویزوان بایی ملائک بایی عیسیٰ علیہ السلام بایی اسوک بول جواب ورنکی و جعلنا بینهم موبقا منگ براولو پمیند دی کی جہنم زید حلاکت سده جہنم او دا بولو و خوال راولو خوال بالکل خواه فرال مجرمون النار وبوینی دا مشرکان اغور دا جهنم فظنوا انهم واقعوها یقین بو کی چمون کو تا غرزی کو ای ځان بسډیر په زور باندې بچکی او زیب خویدون کی ندی وی چمون کو تا غرزی کو انهم واقعوها و غرزی کی بو تنا تا دنیا کې شرک نه کو ځان ساتلو فلم یجدوا عنا مصرفا نبم امید دی جانم نا بل پلاوڑی دل ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل تیزکا ذکر کو سرخا چی مصرفا راغی مصرفا چی اللہوی کسوک واری چی دی جانم نا واوڑی دی مصرفا دی جانم نا بچوی اللہ یصرفنا فی هذا القران دا قران میں احسان کړی دی کنا دی قران میں کی دلیل دلائل او توحید بیان کړی دی کنا دا زکا نو چری جہنم تنزخا یقینا مون بیان کړو په دې قران کې خلقو د فیضی د پاره من کل مثل هر قسم دلیل ښا من کل مثل هر قسم دلیل وکانا الانسان اکثر شین جدلا او دا انسان دے کنا دے دا ہر چانا زیاد حاضر جواب دے او که مشرک انسان دے نا خو جگڑی کئی تبو تا مسئلہو کے اوگا بوئی تولی اولیاء نمانی اوی دا اولیاء دشمنہ چی او اخو با تذر دا خبری اکثر انشی ادلا او که دا سے عام انسانی ناغم دیر حاضر جواب ہے لکہ حدیث کی راضی چنبی علیہ السلام راغی علی کا را سار مالی اوغی لانو پاسی دلی نبی علیہ السلام ورطاوی چی علا تسولی آنی تا سمن نیکڑے نوی حضرت علی وی چی یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ زمونگا روح دا اللہ پلاس کے دیں نو چې کله خوښي اذا بعث بعثنک نو مونږ ته راولېږي اجي خوښي نو ځان سره ساتینو نو مونږ سګونه ده ها نو نبی صلی الله علیه وسلم واپس یو او یذرو فخذو قل زنګون لیلا سرا بغاو او دا به وی چې وکان الانسان اکثر شین جدلا یار خدای انسان دې کنه دې ډیر حاضر جواب دې نه نور وتا ځکه سنوي اوري چې حديث دي چې دا درې تنه چې دي کنه ا دا درې تنه دي ته معافي شوي دا د دین قلمو چت شوي دي رفع القلم عن ثلاث النائم ادسل اد تاقيم الصلاه نه دي متوجه اخوي خو ته متوجه دي او مجنون لیوانے سنگا زادگردی پدی لارو کے خواہ او نیمانزتا جت شتا و نیستا جت شتا دے او سوبیو نابالغا گروہ تا دا باچہ گان دی کا نخواہ نزکے و تصونوی خواہ اگی او دا خوب جو نیمانزنا پاتشیو خواہ اما منان ناسا یؤمنو اجاهم الهدى واستغفروا ربهم ندیم نکړي خلق لره د ایمان راوړونه چې ایمان راوړي توحید قبول کړي او شرک پریدي کله چې راغی ته قران ها او بل دسنا واستغفروا ربهم او چې بخنه واړي د خپل رب نه داغي ګناو نو چې کړی دي هر بندل دا پکاري کنه چی ایمان راوڑی ابیا د ګناونو بخنو غواړي ها نو دا خلق سشي منی کړی دی الا انتظارهم دا یو سره مگر دی انتظار انت اتیام سنت الاولین چرشی دی ته عذاب نه د پخوانو خلقو دنیا کې او یاتیام العذاب قبولا یا راشی دی ته عذاب هغه عذاب چې قیامت ته دیته انتظار کوي ها ما منع الناس ایمنو دلته مراد چې نه ایمان په توحید باندې دی ها راغی دا خبرې مون او بنی اسرائیل کې ذکر شو هغه ایمان پر رسالت باندې و داغه نه خلق ولې منیو وې ځکه چې دا بشر دی مونږه بشر نه منو او دلته کې انتظار کوي عذاب ته او ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین دا جواب شو چې ها تاسو ځکه پیغمبر ته وای چې عذاب راوړه مونږ په انتظار ناسو سوره وخت شو او لارې ته ګورو اتا عذاب رانوړو په زما سره کار مونږ نزلی غلی پیغمبرانو مگر زیر ورکون کی او يرون کی دغی په اختیار کې دا کارونه نشتا ها ها ویجادل الذین کفروا بالباطل جګړې کوي دا کافران خلق دی پیغمبرانو سره پسو بالباطل یو معنا په باطل شبهات کوئی دا چل لے آو چل لے آو لے آو لے برخی ورکڑی دیو کرامتی ورکڑی دیو داو دا باطل خبری بکی او دا حق مقابل بکی خوا دیکی مطلب سا دے لیدحدو بی الحق دے مطلب دے دا مطلب گو ربل دے نشتا یو دل دا دے اول با صورت حامی مومن کی راشی آو چې لری کی د دنیا نه توحید او اری وی کنا وی ان شاء الله چې مونږ بدل دا خلق ختمو او د توحید دا आवाज به دنیا نه رکو وای ته به رکشي ادا نه رکی ها تاسو نه مخکې چې چاوی نو هغه رکشو کنا ها په د توحید आवाज نه رکیږي وی لیدحدو بالحق چلری کی اونړی په دې باطل سره هغه حق لره واتخذوا آیات یوم انذروا حذوان نیولی دی الله وی زما آیاتونه او هغه د قیامت خبرې چې دی یرولی شي په هغه سره هغه ټوکی نیولی دی په ټوکو سره دا وی اسی خبرې دی مړوي دا اچا دا سند دی ویل ښا ومن ازلم و زجر کله چې د قران ترغیب ذکر کو چې ولقد صرفنا فی هذا القران الله ما هو قران کې هر قسم مثال ذکر کړي تراشه کنه هغه چې ترازی الله وی ظالم کنه ظالما څوک دی لوی ظالم دا چانه چې بیان وکړي شدتا پایا تونو د خپل رب سره د قران بیان د قران درس وتاو شو فاعرض عنها مخی واړو دا وین چې موږ ته مشران ویلي چې دا مم نه ورته ونسی ما قدمت یداو او یری کړه غناونه چې مخکې کړی دی لاسونه زده و یا بدبخت غم د سره نشته دی غناونه سره بس چلکه ولی ایمان نه راوړ ذل تبیا لاره بولی عزت هغه خبره کوي ها ان جعلنا على قلوبهم اكنتا مونږ راوستري د دې پذرونو باندې پټه ايب قهو هو چې په ان شي په قران او بیا ځانې وقران امون پیدا کړی د دې په وګونو کې درنواله ها ها دای محروم کړی ها ها او هو دا خلق دې چله په ول مهر لا ګول دې غیرت کړی دې په خپل قران باندې چې زما قران لوی نعمت دی حضرت دشمنان لنور کو مچرته مشرکو او چرته قران چرته اندوانو چرته توتان او جعلنا على قلوبهم ان يفقهوا وان تدعوهم الى الهدى اي پیغمبران کته وت دعوت ورکه استا دعوت سمرو چت ها او سمرو پکې اثر دی ونا کتول دعوت ورکه قرآن تا توحید تا فلن یهتدو اذن ابدا چرین قبلی آو او ته خو خپل ذمہواری کې دغه پورې هستا کار نشتا ایمان راوړی کنه راوړی فلاوی چنا اسې زه خپل خبره کوم چې زه چا باندې مهر لګوم کنه هغه باندې دې چا تقریر سر نه کوي ښا چری هدایت نه قبلی په دغه وخت کې همیشه او سوال پیدا شو چې بیا دې خلق تساجد ته ګوري خبر دې زه لراله اډیر وخت لراله ښا ځکه نن ارسلې لګیا دی چې څنګه کم بارو دي کنه دی مارکیټونو ته دی بازارونو ته دی کالونو ته ادي چورنګو ته د دې کنه دا ټولې د کفر چورنګې دي ښا دا ټولې د کفر کالونه دي ښا چوزي نو کله به بر اسمان ته وګوري پیر اخو ډېر لوی صبر دي نو ولې دې ته پته لګي کنه ښا ما او تا ته پته لګي چې جمعات کې ناس یو ادي ته پته لګي کنه نو چې دې ګناهونو ته دې عملونو ته او د خلقو دې سرکشو ته وګوري نو سر سر تور کی او برو ګوري وی راخ ډیر لوی صبر دې نو او کنه وای دا قران وی دی خانه چې ربک الغفور ذو الرحمه هغه صبر دلته بیان کړي ښا عذاب زکه ناراضیم خلق زکه خوشاله او مزي کوي چې رفستا غفور دې ډیر بخشش کون کې دې ذو الرحمه او د ډیر لوی رحمت خاون دې او د الفاظ ګوره خاص الفاظ دي ښا د رښتیا خبره ده ښا کني کده انسان په عقل وې کنه نو مالوي په راخ کلي وخه ګر مالوي په راخ کلي و چې دې تساجد ته توبه توبه رفستا ډیر بخشش کون کې دې او خاون د رحمت ته لو یو اخذهم بما کسبو کلا نسی خلق لرا د دې دې عملونو په وجبان دي اخو عمل تن ګوري ښا کامل ته کته لاجل الله ملازا ډیر په خوابه عذاب راوسته ډیر تلوار به کړی و نه بل موعد بلکې دې پاره یو وعده ده لن یجدو من دونه موئلا نبمومی مخکی داغی ناوڑی دل ترغی پوری بارسو چی کئی کئی با اچی وقت راشی نگلی وانتی وقت پیو گو دیخا و تلک القرآن دغا کلی دغا قومنا و ملکنا عادیان سمودیان احلکنا اللہ ایمون حلاک کری کنا لما ظلمون کل چه ظلم شورو که وجعلنا لمهلكهم موعدا امون مقرر کړو د دې د هلاکت لپاره یو وخت وخل مقرر ها ها ها وایذ قال موسی لفتاو دا دریمه شبهه ده د موسی علی السلام او خضر علی السلام په حق خلق ویلو چې وګوره دا ټول غیب دان دي کنه د غیب خبرې کوي او بل سره او ته وایي چې انبیاء پا غیب و نپویگی دا اگده واقع اللہ ذکر کرده دا موسیٰ علیہ السلام و دا خضر علیہ السلام چرا شداغی حال کو رکھا واقع داو یو قول دا چی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو کی اولادو دا رستو داغی نچی فرعون حلاک شو مصر تسنس شو دی پس اللہ تا پتر سوک مصر یا دیخو اگا بیا مصر تنے تلے دا چرته دغه مقامی تیه کې تقریر وکړ ډیر زبردست تقریر وکړ نو یو تن چې نه تاسو کو دا سیکن دلنه تنګ چې موسی علی السلام دی پاکستان لوی عالم شته موسی علی السلام وی نه دا خبره ده الله رب العزت خو خنه شو نو ولي اللہ رب العزت اگر خبر خواہ خدا چی ملائکو کڑی او پر سورت البقرہ کی چی اللہ و توی انبیعونی بی اسمائی ہاولائی ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا. ته پنده شیخ په طالبان ته وی وای لا علم لنا لا علم لنا ګورې چې لسل به وي عجيبه سره خدای زوبه رحمه الله تعالی ذا الله ذا خبر اخو خذا كتاب ويليو چه الله اعلم او لوي عالم الله وچه اغا اناوينو الله يوريك اصبت انتحان کو مخا ميورتهوه چه ده مجموع البحرين كي زمان او بنده ده اغا سرستان علم دير ده نو تلورش ده اغنا سبق ده كخا فروت دویم قول دا دی چې موسی علیہ السلام په خپل او ذلوی الله تا چې الله ایو عبادک احب الیک ستا په خپل بندیانو کې کم بند خوښ دی. دغه ډیره د کمال خبره کړې ځکه مونږه دغه غم نه خلاص کړو په الله او چې الذی یذکرونی ولا ینسانی هغه بند مې خوښ دی چیر وخما یادی او یری مینا آو که خپایی که خوشحالی که جنگی کری یا که نی کری که دوڑای خوللی او که نی خوللی که چه اسکر خو ما یادی اما نیری خا که بیاوتوی چه ایو عبادی که آقزا ستا بندیانو که دیر بہتر فیصله سوک کئی قاضی نوی اللہوی چه اللذی یقضی بالحق ولا تبع الهوا اگر سوک دے چه حق پیسلہ کئی خواہشاتو پسی ندی چه دامی ماما دے او دامی کاکا دے او دامی خپلوان دے او دیرا لڑیر غٹی پیسی را کئی نا نا اخو لارا خا خا ای بیعوتوی چه ایو عبادی کا اعلمو ستاو بندیانو کے لوی عالم سوک دے وی اللہ وطوی چه اللذی یبتغی العلم نفع اجمعو الی علمه چه گرزی پا علم پسی چه خبرشی چه پلانی دے که عالم دے نو لرشی نو چه اغسر کم علم انو آغتنا را واخلی نو بیا بل دے که انو آغتنا نو گرزی از خلقنا علم را ٹولی او پخپل کا پرائی که اچی نوی بیاو تا موسیٰ علیہ السلام ہوئی چه اللہ دی وقت کی دائی سوکشتے چه اگر لوی عالمی چه دلور شما نوی اللہ وطوی چه او مجموع البحرین کشتا دی اوتانو نوی موسیٰ علیہ السلام ہوئی چه اللہ مجموع البحرین خلوی ملک دینو زبے بکی کمزے گورما اللہ رب العزت و توجی زن سرمائی واخلا پدی تیلے کی او چی کم دے کہ اغا جوندیشو اٹو پی کنو دقا دے بھی کہ اغا بندہ بھئی کا نخوا دقل تب اغا بندہی کا نخوا بدلے و تعلام و خوا موسیٰ علیہ السلام پل زن سر شاگرد واغستو یوشع خادم او روان شخا ویده قال موسیٰ لبتا و یاد کا چویلی موسیٰ علیہ السلام و اخبر خادم تا لا ابرحو لا ابرحو زقو صبر نشم کول نور حتی ابلغ مجمع البحرین ترغی چی ارس ما غزید در جمع کی دو دو دریابونو تا مجمع البحرین دام دیر زیون ندی و بیا مشعور پا کی مجمع البحرین بحر فارس و بحر روم مجاہد وی دا تمراد دی دا خلیج چی وطوی خلیجو دا صدام چی حمله کلی و پا کویت باندی دا قضای ایسا خلیج ہوئی کنا نزخو بس روان بیما او امزی یا حقبان ایا با روان یم دیری پیڑے بس گرزم با چې سو می دا زینه دې پیدا کړي نو ښا دا امام رازی وی چې ګورا دې کې ډېر لوی تعلیم دی فيه تنبيه على ان المتعلم په دې کې دار چې یو متعلم چې هغه په علم پسې ګرځي لو سافر من المشرق الى المغرب دمر لري لکه د مشرق نه مغرب ته لور شي لطلب مساله ذ یوی مسلې د پاره نو لحق له ذالک در ذسر لایق دی ښا چې دې ځان ته طالب علم وای کنا د سر لایق دی چې کومره سفرې خوکې به د یوې مسلې لپاره ښا صحابه کرام دا ست راتل کنا ښا ابو الدرداء په شام کې وو نو هغه یو صحابي راغی د مدینې نه ګوره د مرکز نه لاړ ډیر مزل ابو الدرداء او توی سره راغله په دې یو حدیث لپاره یو حدیث لپاره به وتوی چې رښتیا وې دلته وای چې سره سکار نه کنه د دنیا سسه کټه خناخ لکنه نه مړ وې صرف دغه حدیث لپاره راغله ها ها ها نو ولې خو ته دا وې چې ګوره پیغمبر ویلی چې من سلکا طریقا یتلو بی علمن چاچی اولار اونی واد دیده پارا چی علم پسی دیم نسلک اللہ لہو طریقا الی الجنت اللہ با دیده پارا جنت تی اولار جوڑا کی اس چی باقی وانده بیازی کا نخوا ابی اوتا آغا حدیثو اسو کو اغام دا حدیثو خوا فلما بلغا مجمع بینهما کله چې ورسې د موسی علی السلام او خادم زید جمع کې دوه دریابونو ته نسیاحو تهما ير کدوانو هغه مې خپل فتغز سبیلو فی البحر سربا اونی واغه مې لار خپل په دریاب کې سورنګ ورسې د دقه ځای ته ورسې د خو باقې ده پالت کې او غټوا موسی علی السلام پاوی سر لګاو اور سره خوا کې وبوي یا چینوا یا نیرو یوشع علی السلام چاردام کو دی کې هغه کړکړ شو تی لیکنو نو مې راو ودانګلو په وبو کې لار هو بور پس نه باندې دی ښا داسې لار سورنګ دی ته وي ښا ودوی چې را موسی علی السلام ودې دا به د بیزه چې وسه راوي خومه او چې کله راوي خښینو زبوا ته د مې خبره کومه ها هغه چې راوي خښین د دنه یې راشي و خبره موسی علی السلام هم لکټي پریشانو ویزه چې د دل ته وسوک نشته ها ګورو ته اوس کدی و ته وی چې مې تللې په بو کې نه بیا ندی او دا غزې دې کنه ها نو نه هغه د مې نوم واغستو انا دد مئینم واغستن و نسیا دوالو دوالو ایرکنو خوا خوا خوا روانو روانو فلم ما جاوزا کلا چی دد غزین تیر واتو قال لفتاو ویدی خپل خادمتا آتنا غدا انا رولمون تغناشتدمون لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقیناً راو رسید مونگ تا پا سفر خپل کی دا دی لگزے کی استرے والے وردادو رمضلوم چکاو نستری کی دو ناغا مقصد ترات لکن اداو سم لگاو انتر ٹکڑا ندی کی استری شو تاغا ناشتراکا دغا دے کی یوشع علیہ السلام تا خبر یاد شوخا دا گور د انبیاء حال لکھا ولې څو پیې دي کنه اغي بس ته وای جوړ دي جنت په دغه ناس دي ښا پی موسی علی السلام له نو په کار چې ویلې وي چې ستړې شو ما اما ته په دې سفر کې ستړې والے راو رسېږم ولې به نه وي يدلو على اباحة اظهار مثل هذا القول دا سه خبر جائز دا ارسوک چی کئی عندما يلحق الانسان نصبنو فاغوخ کچی انسان تستلی والی ورسی او تعبنو یا پریشان فی سائین پا مزل کی استلیشی یا پارس کی خواه او ذالک لیسا بی شکایت مکروحت نو دا پاغی کن رازی چی او سڑی دا خدای نا گیلہ کی دا گیلہ دا نا نا نا قالوی شاع ارائیتا خبر را کماتا اوینا الی الصخرتی کل چرالو منگا غی گٹی تا فا انی نسیت الحوتا نمائیر کا غمائی ما ویدو ایتا تیادو ما سولی دیئر کو اما انسانیو اللہ شیطانو یئر نکو زمانا مگر شیطان یر شیطانا تا وسوسی راوا چولی چدا وطا سمر مزل کوئی سمر سفر بئی اخلق توکلی یادی گی پی کلی را تیاد کو آخبر ارنا یئر اکلن ان اذکرا چی ما تا تیاد کرد واتقا سبیلو فی البحر عجبا اونی واغا مئیلار پلا پا دریاب که دیر ناشنا گرور پسی او بنبندی دی دادا سو قال ذالک ما کننا نبغی وی موسیٰ علیہ السلام دقا زیو کنا گورا اگا چی مونگی طلب کو ما کننا مونگو پا دقا زی پسی گردو اخو اللہ ما تویلو چی کمزے کتا مئی رک کو نبز اگا سڑے بئی دقا زی کی دا ګورو اسو پیو ته دا جوړ کړی دي چې مې دنیا وا او سره اخرتو خضر علی السلام فا نو یی چې دنیا دې روکا کړه نو ای اخرت به مومنو ها دوی مطلب وا یا خدای ته قال ذالک ما کنا نبغي و موسی علی السلام دقا زه او چې مونږه طلب کو فرتدام نو واپس را روان شو علا ساری ما پاغ خپلو نخو نشانو قصصا منزلی کو خوجد عبدم من عبادنا اقزیو وچرالو ویکاتو نو سڑے پا دریاب پروتتے او ڈوب سادر اغسطے دے دقا سی گورو دا موجزاتی دا پیغمبرانو خواه وی مونتی او بنده ده بندیانو ده مونگنا او اللہ و تبلنم ناخلی خواه عبدن من عبادنا ده سنوی چی او غوث ده غوثانو ده مونگنا یا قطب ده قطبانو ده مونگنا نا دقا نمونا اللہ تنری والو نا خودگی کسشتی نا شرافت پا عبدیت کی ده خواه آتینا و رحمتا من عندنا منور کړي ودتا نبوت خپل طرف نه رحمت دلته نبوت ښا نبیو علمنا من لذنا علما علم ورکړي موږ دتا خپل طرف نه یو قسم علم من لذنا الله نسبت ځان ته کوي نذیت نه بل شی جوړ کوي یو ته لذن علم وی لذن نسته وی دا اوته قران کې تحریف کوي چې الله من لذنا ویلې دي او ته ویلې لذنی ګور دا ولې دا غلط کار کوي ها یو قسم علم ها چې علم د شریعت نو هغه ته علم د تکوین ویل شي د دنیا د کارونو دا لري موسی علی السلام وی چې السلام علیکم نو هغه باندې خبره ناشناو لګی دا او سر اخکار کوي انا به اردک السلام دلته اوسوک دا خبره نه کوي سلام سوک ناشي هو یو خدای ته هر ځای کې تیار وا هغه ته وی انا موسی زادې زمو کې باندې نیما زمو موسی ما ها ها هغه موسی بن اسرائیل وی تو څنګه رالی ایوستانه سبق وای مکان او وګوره زمرا آداب ذکر کوي دلته ها د استاد او د شاګرد آداب ذکر کوي ګوره. قال له موسى وذتا موسى عليه السلام هل اتبعك استخفا خذا چې استمر ګرځیا او کوم نو ګور یو ادب دا دی چې هل یې راوړو در ادب ده پر راضی خان ارزه کی چې راضی بل داري چې خپل ځان تابع او اتبعو زب تابع ما اتبع زما مشر متبوع به هل اتبعو الان تعلمني مما علمت رشدا په دې شرط باندې چې ته به مال تعلیم راکې ګوروت نو هغه استاد کو تعلمني معلم شو کنه او ځان شاګرد کو تعلمني ني ته به مال تعلیم راکې نو ته به استاد او زه شاګرد یم بل مما علمتا ذی ادب تا وګورا زګورستانه ټول علم نشم د کولې او به ادب ده بعضی هغه چې تعالی علم درکړې شوی دی دبل ادب دی ها چې استاد تبدانوي چې درغلی ما استانه ټول علم د کومه وای راغت به کې سن پرې دی ها بل ادب وی چې علمتا دا وګورا دا علم ستا علم نه دی دا تعالی درکړې شوی دی ها نو صوفیو دې ته خیال نه کړې ها نو لدنی و تویلې الکه دا خو لدنی نه دی اخو علمتا تعالی درکړې شوی دی الله طرف نه ها ها ها بل ادب دا علم دی چې ډیر نافع علم دی ډیر قیمتي علم دی غلط علم نه لکه د سحر او جادو زرمل جپل نا رشدن ډیر د صلاحیت او د قابلیت علم دی ها ها ګوره څومره آداب یو خدای نه اجازه غواړي دا هم ډیر لوی ادب دی ها بل ځان داغه تابع ګرځي ها بل دار چې یو استاد ګرځي خپل ځان شاګرد ګرځي بل دار چې خپل ځان وتا جاهل فرض کوي ولی او سړی چې بل نه ذکر کوي کنه کوئی تعلمي از نه پويګم کنه بل دار چې باز علم ورته یادي ټول علم نه بل دار چې اقرار کوي چې تعالی علم الله در کړی دی دا تاسو مدرسه کې نه ذکر ښه بل دار چې دا علم ستا ډیر قیمتي دی رشدن ډیر بهتر علم قیمتي علم دی ها تر استاد شاگرد آداب دینو قال اوی خضر علیہ السلام انک لن تستطیع معی صبرا تخو طاقت نلری ما سرا دا صبر کولو زخو تمر خبر شوی ما چتا که جلالیت زیاد تے جلالیت تا که جذبہ دا نزبا یوکار کوما استاد علم نبباری تو پاغی صبر نشی کولی بخاری کی راضی چو تیوی چی انی علا علم علمانی اللہ ما سر داس علم دی چی اللہ را کرده دی لا تعلمو تو پاغی نپوئی گی او انت علا علم علمک اللہ تا سر داس علم دی چی اللہ در کرده دی لا اعلمو تو پاغی نپوئی گما نکزی اوکار کم تبا برداش نشی کولی صبر باندې لري واکه به تاسو بیرو څنګه به صبر کئ علامه پداسي او مسله باندې پداسي او کار لم تحد به خبرم چې تنشر سه دیغه تا په خپل علم کې ډیر بګرانه نو قال او موسی عليه السلام چې خدای به خیر کی نه بګرانی ما زور ځان کړو له دیو ستجدونی ان شاء الله صابرن زردا جوب ممی مالرا کذ الله خوشی صبرناک ولا سیلک امر ازبانا فرمانی نکوم ستانا پیس یو کار کی وګور ان شاء الله پر دیو یو دې کیوی پر دې کیو نو صابرن سره وي چې ان شاء الله صابرن او کدل ته ویلې وي چې لا اعصي لك امرا ان شاء الله بیا ټول کار سموخه خبرې زوکړي ان شاء الله یو وي ښا کې دا ټول نرسته ویلې وي چې ستجدنی صابرن ولا اعصي لك امرا ان شاء الله تعالی بس دیکھ دا اللہ خپل حکمت و نقا قال آوی خضر علیہ السلام چیز دا تعلم قانون ذکا اگر دا دے چیز مقرر تقریر کئی او تو اے تپوست کوما نو تقریر پا دوران کے بنکے ایا یو عالم درس کوي تو ته پوښت کوم د درس په دوران کې باندې کې ځان سره خبره یاد ساته چې هغه فارغ شنو بیا ته تاسو کا او قال فین تبعتنی او خضر علیہ السلام که خامخه ته زما تابعداری کې او زما نذکړه کې او زما شاګردی کې فلا تسالنی عن شین تب زما نه تاسو نه کې دی یو مسلی حتى ترغی پوری احدث لك منه ذکرا چیز بیانو کم تا تا داغی مسلینا پورا بیان چیز خبرو کما نکاغی کی سپاتی بیا وزتا پوس کے خوا او چیناغا مسلہ ٹولا شوی بیا تا پوس تساجت تھی احدث لك منه چیز بیان چیز خکارکم تا تا داغینا پورا بیان احداث کارکول توی خواه بس دیر خدا بس استاذی و شاگردی و خبر سمش و خواه اگو توی چیرز خو گرد کینم نا زمان مدرسشتا نمی جماعتشتا ما سر خو مدرسشتی و گشتی مدرسه دا بلاری بزو ازبق بوای فان طلقا روان شدوارا حتی ازارکی بافی السفینتیم تردی پوری چی سوار شدوارا پو کشتے کیم اغل تسینو او اغا خضر علیہ السلام پوری تو اغل تسکارو پاٹک کی او پا دوگی نفی السفینتی سوار شو اغی خلقو سو کوئی چول خطیا حلقو یا ریزم دا ڈاکوان ونکی سکا موسیٰ علیہ السلام امداسی و خضر علیہ السلام بیا دا غد پاسو پالوان سڑے و درون سڑے نا خلقو یا ریزم کشتے والا واتوئی کشتے والا چننا دا یو خو زمون پیغمبر دے دا خو مون پیجن دا بل و سر میلم دے یری گئی ما ڈاکوان او بیاوی چې موږ د دینه کرایوم نالو ګورو ډیر خوشاله شو ا دې کې چې کشته تلا ا داسې غاړې ته نږدې شو نو خرقها مبصرین وی دغه ځای کې خضر علی السلام لګې ته نو کشته سورې کړه تختې ته نوېسته قال او موسی علی السلام خرقتها تا دا کشتے سوریکلا دا دسیلو لیتو خریقا علا چی غرکی خلق دادیم لقد جیتا شیان امرا اکنان رات دیو کلیو کارتا چو دیر من امران من کرن او دیر غٹ گنا دی پردے کشتے داو تا سوریکلا پردے حق کی دی نقصانو کو داو گورا او غیمون سر احسانو کو بیکر آئے او خی جلو اسمرتا شیعن برا او سرا دینا چی دغر کی دو با کسی امکان نو ابل داری چی سوری و روان و غر کی دانا او دا پا تخواغتا نشتا کنا خوا سوک دام وی چی نورو خلقو نلی دو سوک خلقو دیدو پیغمبرانو کنا ندیلی دو اغی سنلی چی کشتے سوری کلا خوا قال لم اقل وی خضر علیہ السلام ما نویلی انک لن تستطیع معی صبرا چې یقیناً تو چری طاقت نشی لرلی ما سراد صبر کولو ما تنوی لی بیاد اخبال خبر اوکرکنن قال لا تواخذنی بما نسیتو وی موسیٰ علیہ السلام منی سما لرا پاغا کار چیز ما ایر شو خبرم ایر اشوا نو پا ایر باندی خوخده سوک ننیسی نو ما ولی پا دی باندی نیسی ولا تریقنی من امری عسران امرا سوا ماتا پا دی مرگرتیا پلکی سختی ور مرگرتیا با لکی چی سختی بگی نی کنا زبام نکوم تبام سختی نکینو علب مرگرتیا کی مرارا سماتا پا دی مرگرتیا و کار پل کی دی سختی نا بس خواد بیاروان دعوذ ری پیش کنو خواد من طلقا کشتینا گواتو کوری ابیا کلیوالتنو روان شو او لارو کی وڑو لبی ما بی کولی رگیاو فن طلقا روان حتی اذا لقیا غلامن سردی چی دوالا ارسی دو یو حلکتا پاگا کلی کی نورو مو ادی پاکی غٹو موٹاو پاکی دا جیسور نمی ہوئی خوا فقتلہو خضر علیہ السلام علیہ السلام علیہ قتل کن اس نور علم اللہ تے جسنگ قتل خوا قال اوی موسیٰ علیہ السلام قتلت نفسا تا قتل کو دا سیو نفس و ذکیتا پاک چیدو قتل نو کرے دا سنور گنے نو کرے او غیس کے چلا بلوک تو ام ندر سیدلے ذکیتا ندکا ہوئی بغیر نفس بیدو بل نفس نا لقد جیتا شیان نکرا اکنن رات دیو کرو یو دا سکار تا چیغا حرام دے پا دین کی قتل دا نفس کو حرام دے کنا تا او دې تا قتل کوم دا اوس کار دی موسی علیہ السلام ته په خپل شریعت کې بد کاری منځ کې د تا علم نشتا چې هغه خوار کار کین د الله په فیصله باندې کوي ښا او دله په حق کې راضي چې هغه غلام چې خضر علیہ السلام قتل کړو تو بیا کافرن تبیعا کافران اگر داسی کافر ہو چی پزلی والا مہر لگو لیو او بیانا مسلمانی اگر داسی کافر پا قتل کے او مبصرین وی چڑیر سخ ڈاکو شکمار تی خلقو نبی جیبونا او داسی دنو کٹکو تفصیل میں رست و راضی بیا انشاءاللہ و آخر دعوانا